دغه سکار کوي دا سپین تار دا چارج نه دا غبل برق دا نیټ لري بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم دا سورت پا سورت طه سرا مشهور دے پرونے سورت مریم تیر شو اجمالی طریقے سرا دیتا سورت طه وای د دې نزول د سورت مریم نا گویا رسته ده دا 45 نمبر مکه معظمه کې نزول لري 135 د دې آیاتونو تعداد ده او اترو کو گانی پدی کی د کلماتو تعداد 1341 تے او د حرفونو تعداد 5242 یو حرف پلس تے 5242 یو حرف پلس تے مرید لدا بس تے ددی سوابونا بی حسابا دغ زمان وستے د خلقو پا نظر کے د دنیا تعلیم پا مخ کی دا خستے منگوائیو دا بس تے تا چلی گیا یا آغا استا پنیس خد حقیقت کیا بس تے پتا پتا تاو لگی پا دی صورت کے سوائی وکی دا دیر خوائی داود صورت تیزی ور کئی پا تبلیغ کے پاسا اورا سوا دا اللہ کلام اولی ازدکا کی دیشی تا خطا شی دا دی صورت دا مخکنی صورت سر ربط سدے دا واورا ثابت شو دعوی اصلی په نفی د علم غیب سره د عباد مکرمین نه په سورته کهف کې تا واوري د خپ مزه باندې قران چې واوري حدیث نبویہ واوري ستا عقیده سم شي دینه بغیر به سم نشي ثابت شو دعوی اصلی په نبی دل می غیب سره د عباد مکرمین نو په صورت کهف کې نفی د تصرف داغونه وکړه یعنی د خدای توب تصرف اغو څخه نشته ده د خدای توب تصرف دا بنی آدم سالم دنیا باندې هر یو څه تصرف کوي لیکن اغا تصرف دا اسباب لاندې د بنی آدم د قدرت لاندې دی او موږ چې کوم تصرف نفی کو د هر چا نه اثبات الله لکو اغا تصرف د خدای توب دی تا قلبی راوسته زمیدار دی راوسته او تخم د سره دی وکړه دا ستا قدرت کې دی پټه واړه استاد قدرت کې دې پورا ګټو کو استاد قدرت کې دې د دنیا کاروبار کا استاد قدرت کې دې لیکن آغا جوار غنم وربشه دا غی تیغون را اخکلا و غیلا سپیدا کول دا دا بنده پا طاقت کی ندا نفید تصروفی عباد مصطفین نوکرا تاواری دا دا او عجز اللہ تا دا بیان که پا صورت مریم که از دده دعوت تیزی ور کئی اٹھو کمر باندو پاسا سمدلاسا او د خلینا د توحید اواز او باسا د سو لاک انبیاء او سو لاک صحابه او د دنیا لوی خلقو داسې کړی ده اوس تیزی ور کوي دا دعوت اور سوا د دې تبلیغ وکا مقاصد د مصائب تکلیف آوے سی ساڑی گل چڑی نا دا گورا دو ابتلا پدورا غلی دا مسائب اسے اضافہ کئی چھ دو پا غیب نو پوا بلکہ اتذرعون الاللہ اللہ تے عجزی کولا وابتلو فی الدنیا دو بن ازمائشون را غلیو آن بلا ہا کشد با انبیاء ہے چکس نہ دہت نشان در کر بلا کتے خپکی گی ننو یادا سی ربطو کا سابقا عجز دا مصطفینو بیان شو اللہ سبحانه و تعالی تا اس پدی صورت کی دعوی ابتلو بالمصائب بدوبانی مصائب را غلیو نو مصائب برازی تکلیف آوے سی ساڑی گل چڑی نا کدا علی حوے متصرف ہوئے خدای توب صفتی ہوئے لکا خلق وائی لما ابتلو دوبانی بدا ازمائش نو را غلی ومسل لذلك ما ابتلي موسى عليه الصلاه والسلام ګور موسى عليه السلام سره د فرعون د طرف نسو شو دا یو داستان دی ګویا داود صورت تیزی ور کوي په تبلیغ کې واقعیا د موسى عليه السلام دی له بیانې كيف بلغ ما ارسل به الى الملك الجبار څنګه وی رسول خبره ملک جبار تھا متمرد اتواغی سرکشا وکیف قاس الشدائد وتحمل المصائب څنګه شدائد برداشت کړو مصیبتونه اوچت کړو بیا تثبت د جادوګرو بیان نه دیو غرمه مسلمان د الله ولی وګرځید کیف اجابو فرعون فرعون ته څنګه جواب ورکړ چې الله شو ته ونیو خلی ته دغه فق زمان تقار څه د خوغې غوکا تپړه فق زمان نو فما وهنو ولا تکسلو وما استکانو وما ضعفو نسوس شو نه دباو شو د چا د لاسه څه د خوغې غوکا ماشاءالله حاصل د صورت ګویا تیزی ورکوي تبلیغ کې چې تبلیغ لپاره پاسا ورسوا په دې صورت کې دلایل عقلیه به نه راځي دلایل عقلیه به نه راځي او د چار نه به شروع کیږي په مخه ترجمه کې به دته اوروم ان شاء الله وخت کم دی باقی تیزی پا پینزو زینو کی برازی او را سوا دا اللہ خبران دا پردو خبرو سر بسکای دا اللہ خبران او را سوا تا آیت نو تا گورا زمارو را تشجی تیزی ورکول اٹھو کمر باندو دا پینزو زید پدی صورت کی آیت نمبر نو حل تاک حدیث موسیٰ دا زمون بجلی دا سپا عذاب بانی سرد تیزی ور کئی حل تاک حدیث موسیٰ تا تا خبر دا موسیٰ علیہ السلام را غل دے نو دا صبر لپارا تلخین شو پا مقاسات بانی چې تا ته په تبلیغ دې مسالې کې تکلیف ورازي. اوس ته 70 نمبر آیات راوړوا تا ته وخکاریږي. تشجیع نمبر 2 تیزی. فاولقی السحرتو سجدا. جادوگر چې پوه شو اوس هغه جادوگر نو شو هغه د الله اولیا شو. پریوتل جادوگر پسیدا الله تا او آمنا برب هارون و موسی. پدې کې ټول الف مقصوره ده فن بده لکه پرون دالو پکې فن بدی آغاو فن بدی معنیو کې درم فن دې ډیر مزدار ده. فالقی سحرت سجدا دا تشجیع شو نمبر 2. دا 72 ګورا طالب رورا فرعون دغه جذبه کې راغې تاسو ته په پټو لګي زبرسو کوم ځای شړې د مونی چنګ داړیا هغه سو وي 72 کې ګورا قالو لن نصر مونږ تا نه ورکو هغه چې الله مونږ لا ذهن کې واچو چې بینات دي والذي فطرنا لن نصر كالذي فطرنا فقز ما انتقى صدق خو غوكا. دا تیزی شو درې ځله تدې 99 نمبر آیات کې ګورا تا ته بخکاری 99 کذالک نقص علیکم من نباء ما قد سبق وقد آتیناک من لدنا ذکرا 99 دا تشجیع سلورم شو. یو پانا رستو 115 کی گورا تشجیع ما قیدو لگو آدم علیہ السلام سرا پخوا فنسیا بھول گئے ایر شو ولم نجد لہو عزما دا گناہ پا طرف داغ قسنو. سبحان اللہ دلتوی قسنو ابل زیکیوی وعسا آدم ربہو د دې تفسیر د قل تبوشي دا بلی او صورت کې داسې نور غلي زکمه ده تا اوې دلائل بنه راځي چلته چلته سناوږا. د دې صورت نوم طه ده. یو بل صورت ته درشته مصیپارا کې هغه ته صورت یاسین وایي. احادیثو کی راضی تفاسیر ٹھول نقل کئی چی اللہ پاک دا دو سورتنا ملیکو تواورول دزمکی دا اسمانونو پیدایش نا 2000 سال مخ کی 2000 سال مخ کی دزمکی دا اسمانونو پیدا کولو نا 2000 سال مخ کی اس دا بسقی سوال تا پردی کار کی گوتے مووا مسلمان دا پردی تعلیم حاصل کا اخپل پری خود زان پلا رکی کی خود یعنی دسمکی اسمانونو پیدایشنا 2000 سال مخ کی فرشتو تا دا سورتو نواورون اغا فرشتو چې دا واوری دا وی تو با خوشحالی دیوی اغسینو لا چی دا سورتونا اغسینو کی یاد پراتی او تو با خوشحالی دی اغا دو شندو جبلا چی پدی بانی تکلم کئی. نن مسلمان دا دا قرآن حدیث در سنا ازدکاول دا سی پریخی دی دا سی چی زبدا تصوه ما پاک پریخی دی پردیکار کې ګوتې مووا د الله خبره اورا سوا. دا شوا خبره سوق وای چې دا دواړه سورتونه طه الفاظ او یاسین دا د نبی علیہ السلام نامونه نامی دي یا طه یا یاسین دا دغه نمونه دي. نو جمهور علما دا وای فاروق اعظم ابو بکر صدیق دارنګ نور چې د دې په مراد بغیر د الله نه څوک نه پويږي دا تذکره مخ کی اوشوا د سورت فاتحه الف لام میم سرا فدی کی د توحید سبق 8 نمبر آیات نا شروع کیږي تو ګورا الله لا اله الا هو لو الاسماء الحسنى دعوه د توحید 14 نمبر آیات تا ګورا اننی ان الله لا اله الا انا فاعبدنی د توحید پدریم زلش دویم زل بیا نوے نمبر آیات گورا تا تبخ کاری گی وَإِنَّا رَبَّكُمُ الرَّحْمَانِ فَاتَّبِعُونِي وَاتِيهُ أَمْرِي نوے نمبر آیات ستاس و رب رحمان دے پدی اٹن میں کتا او گورا تا تبخ کاری انما الهكم الله الذي لا اله الا هو وسع كل شيء علما دا داود توحید شو 114 کی گورا داود توحید فتعال الله الملك الحق اوچت بادشاہ په حق باندې ماشاءالله دا داود توحید شو پدی صورت کی 130 گورا تھا تبخ کاری گی وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل غروبها داود توحید دا شپگ زل شو داود توحید تا واوری دلا ستا سمجھ کی راغلا د دې صورت شان نزول د ته بیان کما دا آخری مضامین دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د توحید په مساله کې ډېر ځان تکلیف کې اچولیو نن توحید څوک نه پیژني اسی وای ز عاشق رسول ما د دروغ او قصې به مخلوق د تفاصیل لکی چې دا هغه صورت ته چې د دې په ذریعہ فاروق اعظم مسلمان شوه دی تور هغه استوا تیرا هغه داسې وهلا روان دی مخله سوکراغه خیر ته چې چل دی چرته دی دلانو مسلمان شوه دی وی بس د نبی علیہ السلام نومی واغستا وی ززم د ده سر قلم کوم سر تاسو لراوڑم ډیر سخ انسان نو آغا چه سوک مخی لراغ غوطا وی گورا سر قلم کول آسان ندی دا آغا قوم ده قریش دی او دا آغو جواب باور نکی نه نه بس پریدم نه دا د مخلوق ټول د پالتای پالتای که دا ټول یو دا بود پرستی بی کولا دا دا پو وجه دا تفریق راغلا وجه نم نپریدم مخیلی چه سوکراغ اغوه تا وینا اوکرا چه اول تا پوست دا خپل اوخی اوکا چه اغا تا سعید وای او دا خپل خور تا پوست اوکا چه چا تا واده دا نمی فاطمه ده وی خا هغه مسلمانان شوی دی وی او سړی جوش کرا غیرا شکی گوری بس د نبی رسول په طرف غتلې ترکړه ادا خپل اوخي سعید ابن زید ابن عمر ابن نوفل دارنګه فاطمه چدای خور وا هغه طرف ته چې روان شو نږدې شو نو خوری او خی پوشو دا سری خطور را غسته دا او دروازه بند کرا او دال تا حضرت خباب رضی اللہ عنہ آغیتا دا صورت او رو حضرت خباب پوشو دا سری خو سخته آقا خو پت شوی او غاری تا زان پا زور پا چامتا کوا آقا پت شو د دنلار او داسې تود دی خالص وناو کړه تاسو څه کوئ دا تاسو لوستل گزارونه شروع کړو خپل اوخه وټکاو وای وه په لټوي وو بیا دی غواخ کې دا خوري خوک شو ویني تی بیږي گزارې پیوک خپل خور بهرحال خبره سرګنده شو خور وته وي اے عمر ته د خطاب زی زد خطاب لوري ما ستا سخوخ یغاو کا من یقیناً مسلمان شوی سڑے جوش کی راغ راشا کئی گوری بیا دا وینی چی اولی دلی پا خپل خور بانی لگ پریشان شو نرم شو دا صورت تو آہاں صحیح سا دا لکوا غوسرا نو آغی محفوظ کی خودلا دوی دا صدی چی تاسو لولائی وی عمر دیت اللہ سمورلا تبدا زایا کی نو عمر پا دا غواخ کی ہوئی زما دی پا لات عوزا قسمی چیز نخرب عمر لات عوزا بوتان لات عوزا نور دا سیدا بوتان بیا لاس کووتا وی عمر لاس مورلا خوروتا ہوئی تنا پاکای لاشا او دسو کا بیا راشا لار یو زیتا غسل اوکو بیا راغه خدای چی سمی داسی سمی بیا دا طواها الفاظ چی ولستل پا مخا وح دا دیل پر خودیل لوی شانده بابا دیل لوی شانده خود تپلی غرد روانی نن یو یو علاقینا پلکونو بچی دنیای تعلیم لزی او دا داسی پریخه ده داسی مسلمان پریخه ده چه دغسی پری خدا بچه تا پخوان نو دا و سر چلو کچا دا چل خوان پا چل پویگی دا یا تونه اولوستر خونده ولوار که دیکی خباب را اووتا ویا عمر ما دا نبی علیه السلام نا واوری دا چه یا اللہ دا اسلام تاییدو که پا یو دا عمرینو سرا پا یو دا عمرینو سرا ستانو می واغست ادا بو جهلا زچیزو روان شو حضرت عمر مسلمان شو سشو مسلمان شو از دده تفسیر واورا قرآن پاک وی طاها دده پا مراد یو اللہ پویگی ما ندر علی گلے پتابان قرآن لتشقا چتزان دیر محنت کی واچھے لفرت تانسوفی کعالیہم ستاڑیر غم دے ددو پہک کے عددی پہ کفر پریشان ہے او ستاد آرمان دے چھ دو ایمان نراوڑی دو ایمان راوڑی خبئی زمان نبی زان وجنما زان وجنما ما شاء اللہ ما ندینا دل کرے پتا بانی قرآن لتشقا چھتا زان مشقت کی واجھے یعنی دا حد نہ سوا بل زیکر آغلو لعلک باقی نفسک اللہ یکونو مومنین بخاوی برای خپی کولو تا دو ایمان نراوڑی نو تا زان وجنی گورد نبی علیہ السلام شوق تا بیانولو تا نن مسلمان دا اغا تعلیم دا نبی تعلیم اغا گرد تا که مسلمان ان نور اخبر سر تا کل اللہ اکبر سواد افسوس نبل سنی شو کولے الا تذکرت اللی من یخشا الا پا مانا دا لیکن دے لیکن تذکرتن جلالین مانا که انزلناه تذکرتن لمن یخشا دا نصیحت تیر پار دا غچا یخشا مفول محذوف تی یخش اللہ چی اللہ نیریگی ای نن مسلمان دا پریخو غیر مسلم و اثر دا سی چلو که رضای کلو ای ای دای پریخو دای پریخو دا دو میشتی درسو شو الحمدللہ حالاتو دو وجنا طلبا ماس خجم نوشو زکا چی ممانعات را غیر دو حکومت خبر بمنی زن پرزول مجوڑا نو دا په کتب خانه کې مونږه قران پاک خلاص کړه خو خپل ډیپټی پرې نه خدلا خان تنزیلا ممن خلق الارض نزل تنزیلا تنزیل معنا لګ لګ قصه وار لګ لګ راغل دی چې یاد شي نزل تنزیلا ممن خلق الارض دا درایلی عقلی شو دې ځنه شروع شو نزول د جانب د هغه بادشاہ نه چې زمکه پیدا کړ دا او سماوات الاولى هغه اسمانونه وچاته دا دلائل شو په توحید د الله نو 4-5-6 هدا په مخه ګوره 4-5-6 دا ټول دلائل عقلی دي او سماوات الاولى هغه اسمانونه چې هغه وچت دي الرحمن على العرش استوى مبتدا محذوب تا هو الرحمن اگر رحمان دے پا عرش بانے استوى یعنی دا کنایا دا بادشاہی ندا استوى اللہ فلان على العرش یعنی ملیکہ مدارک پا حوالے جواہر لکی پا دے بانے دا صورت تسی جے چی 4-5 آیات گورے تزما رورے تب پوشے چی دا مضمون پا دے جوڑ سر دے الرحمن على العرش استوى اغلا بادشاہی دا د اسمانونو د ځمکه په ما بند دی کې و ما تحت الثرى د دې ځمکه کوز و ما تحت الثرى نشته ویلي دا ولي چولي لګي ولي زخشو ازما نبی کت جہر کئے پا قول بانی پا زورا خبر کئے یا رو رو فینہو یا علم سر و اغفا دا ان شرط جزا گویا محذوف تا جلالین جزا پا دی جوڑو باسی و ان تجہر فینہو غنی انان ہو دا اللہ دلبار کی جہر کئے اللہ دا غینا مستغنی دے زکان چی عالم سر روا فا پا دی صورت کی ٹول علیف مقصورخ کاری گی فنی بدیع و توی و ان تجہر فا انہو غنیون انہو دا جہرنا لکت ذکر کئے پا چغا بانی پا زورا بانی نو ضرورت پاتے نشو قرآن و حدیث دعوی ذکر برو رو کئے زکر چی اللہ پا دلبار کی علتا جہر اخفائیو شان لدی نو ولی ابی حنیفتا ان رفع صوت بی ذکر حرامن امام سیبو آئی کبیری کی رازی چی جہر بی ذکر حرام دے زکر دا اللہ پا دلبار کی جہر ادغا دوڑا برابر دی ماشاءاللہ کتا جہر کئے کتا اخفا کئے کبیری کی دا شانت لوائی شرد منیت المسلیم فتو القدیر کی وی الاسلو فی الاسکار الاخفاء اصل اذکارو کی اخفاء دا جہر بدت تے جہر بدت تے کم دے جہر را غل دے حدیثونا ثابت تے التبا جہر کئے بانگ پا جہر سر دے دا ذکر دے اقامت پا جہر سر دے دا ذکر دے دشپی منزونا قرات پا جہر سر دے دا ذکر دے دا عیدینو او دا جمعو مز کے جہر دے دا ذکر دے قرات پا جہر بے کئے تلبیہ با پا جہر سروائے دا فقہالی کی نور ذکر کئے ہولے ہولے آئستا آئستا ذکر چی اللہ تا دا آواز و چطول و ضرورت نشتا دے قرآن پاک وائی اے نبی کت جہر کئے فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللہ پوہ دے پسر و پاغفا بانی اللہ عالم پارشی دے جو عالم پارشی دے نو التا دجہر ضرورت پاتے نشو سر پوئی پا اخفا پوئی گی دا اخفا سمانا دا سر کو پٹتا ہوئی اخفا دا مانا دا چی سمودر اس تو استا پزرکی و خبر رازی استاد تا پتہ نیشتے لیکن اللہ تا پتہ دا چی دا دزرن باب پلانکی وقت کی دا خبر اوزی دبرا لوی علم خواند دے الله لا اله الا هو دعوت توحید دل پار اسماء حسنا دی استجی شروع شو آدم موسی علیہ السلام قصہ بیانئی اتیزی تل را کئی آیا تا ته خبر راغل دے د موسی مسوق لصبر دا د صبر لپاره لګلې شوې دي علل مقاصد په تکلیفونو باندې په تبلیغ د روح المانی په حواله جواهر کې راځي یعنی تیزی ور کوي وګوره موسی علیہ السلام څومره تکلیف تیر کړ دے فتنو کې راغلې دے کلا جولد موسی علیہ السلام اور لا تبر و سره دا د شعیب علیہ السلام لور دا او د مدین نا مصر تر روان دی په غربانی او وای دا سی چشپا یخوا بارد وا شپا یخوا بارد وا اغم زی یخو باران وریده دو روان دی دو تا دا اور ضرورت شو نو موسیٰ علیہ السلام لری یوزے کی اور رو لی دا دا اولا گی دا اولا گی دا لجو بای خوش موسیٰ علیہ السلام اور رو لی دا لری نو تبر تا یوی چیزا دا غا اور راو نما اس پتا وطا نیش دے اور دے کدر بود کور دے پتا نیش دے لغنی غوگو تا که گی دا وی پلانکی پیش دی وکرلا شپار سکاله اولا گولا تل سکاله اولا گولا پورا اکلا انبیاء پیش دی نکی پلار روان ده دا اللہ طرف حکم راغه الا تنبی شوی فرعون تزا سبحان اللہ گران خبرن دا فرعون تزا دا غل کنو فوج ده اگر سره دومره طاقت ته سړی و تاریا نیگی او یو تن ته ویزا په دې غړ هغه مقابله وکا هغه مخ کې ساوری دلی ندی ازده کری ندی دا نبوت سلسله په دې انداز دا الازا حریان شو موسی علیه السلام بیا تبر پسی روستو ندی تلی اقد نه فرعون پسی تلی زیتی رسی دا یو دم دا اللہ طرف آغتا وحی وشوا تبر علتا پاتی شوا دنن نا ساٹھ سال مخ که منگ دا شیخ القرآن نو آوری دا چی دا تبر بیا واپس دا خپل پلار کورتا تلی دا او دا سیوائی چی دا موسیٰ علیہ السلام دا دی سر بیا چی ملاقات که دنو 50 سال شوی وحل آتا که آیا تا ترغل دے خبر د موسی علیہ السلام کلا چی غر کی اورو لیدو تبرتے ہوئے فقالا لی اہلیم کسون دا خود جو مذکر دا حضر سی قدا او وینا زنانا تا کئی دا نمونی قرآن پاک کشتے ہود کے تیرے شوی اینی آنستو نارا زوری نمان شاید تاست راوڑم من ها دورنا بی قبسن سلمبا اور مور یا بیاممون پور بانی هدا که دیشی التسو کی نولار تی خطا شیروا تدل مغیب نسبت که خبر دادا او اجدو علن ناری هدا هدن یعنی هادین چه منگ تا لارو خی کلا چراغ دغز تا نو دیا آواز پی وشا چابانی آوازو شو پا حضرت موسیٰ علیہ السلام و سلام بانی کلا چراغ دغل تا آواز پی وشا اے موسیٰ زستا رب من فخلا نالک دازه مقدس ته پیزار و باسا نجومت تا چیزی پیزار به او باسی دا مقدس زیده جمعتونا پاک زیونه دی دینی مدرسی پاک زیونه دی دینی مدرسو کې پاک خلق پاتې کیږي. زوستا ربما او باسا دوڑا پڑی انکا بالواد المقدس توا, تپ یو بیابان مقدس کے میدان پاک توا دا غینم دے. توا دا بدل شو یا عطف بیان شو. اے موسیٰ ما تو غرکڑی لفرد نبوت او در رسالت, فاستمع لما يوحى وكدا غتا چتا تا وحي کیگی. ڈاکٹرای بانی کلون لگئی داغی سر تعلیمو نئی کلون لگئی بیا امتحانو نور کئی سڑے پلاری روان دے حکم را گئے مات نبی کری زا فرعون تا. سبحان اللہ بظاہر دیر اگرانا خبر ادا اننی دعوت توحید ز اللہم نشتے الہ ما سر بل مگر زیم فعبدنی زما بندگی کا. اے موسیٰ علیہ السلام واقم الصلاة لذکری, قائم کمزو دا زما یاد دے یعنی حفاظتو کا پدی منزنو بانی اپا دعوید توحید بانی. بے شکا قیامت راتون کے دے اکادو فیہا, قریب دا چیز بے پٹ سا تمام لکا جل خاص دا بنی آدم پٹ دے چا تا پتا نیشتے چیز بے کل امرم نن بمری پتا وتا نیشتے اچانک اٹا تیک کی گی ادھلی گیا دیکھ پر کارونے کئی اس کا دتا پتہ ہو لگی چی کال نروس تو بزمرم اس با مرشی. اللہ اجل خاص پٹ کر دے نو قیامتی ہوں پٹ کرے دے اچا تا پتہ نشتے. نبی علیہ السلام علامات بیان کر دے دو جمعی رضی خود رے دا نو پا جمعی رضی بانی دا دنیا پیدا دا اد جمعی پرد بختمی گی. د جمع سمرلوی حیثیت تے حدیثو کی رازی د اتوار پسند کن دا ولی یارانا دا دوستی دا یارانا دا د دنیا تعلیم پسند کن د دین تعلیم پسند نکن دوستی دا دوستی میں ہوتا ہے. قریب دا چی دا بدا رز پٹا کما اکاد اخفیہا محورہ دا وی من نفسی چی بدلور کلیشی ہر نفس دا پاغی تسان چی دے منڈی وائی تسان کی زمین نفس تا راجے دے بے ما تسان مراد سشی دے نو ابن عباس سے بوئی خیر دے و شر دے تالا دی منی نکی انہا دا ایمان دا دغا قیامتنا انہا ایمان دا قیامتنا من لا یؤمنون دا من پا ترکیب کی موصول دے لا یؤمنون سے لدا دا یوزے کا دا فائن دا لا یسودن نشو کم فل بیہی دا انہا عن ایمانیہا ایدما موسیٰ تالا دی منی نکی دی ایمان دا قیامتنا آغا سڑے چی ایمانی نشتے بیہا پا قیامت بانے دا ترکیبو شو او پسی بل ترکیبو کا فلا یسدن کانہا من تبا ہوا ہو فتدان دا ترکیبو شو دی ترکیب نہ بغیر تبا نہ پوئی گی چلتے چلتے ہر صفحہ کے عزت سنس ترکیب کو نہ ہوا معانی فلا یسدن کانہا من تبا ہوا ہو فتدان تالا دی منی نکی دی قیامت دی ماننا منی تبا ہوا ہو آغا سڑے چی خوانش پرستے فتر دا تبا حلاک شی تبا حلاک شی فتر دا فتح لکو لکبل ذکر آزی وما یغنی انہو مالوہو اذا تردد دا امام رازی مانا کئی دے روان دے اللہ وما تلک بی امینک یا موسیٰ موسیٰ ستا پلاس کسی چیئے دے نو اللہ تا خوبت دا جلخت اوس دا ټریننګ ول ور کوي موسی ستا په لاس کې سدي. قال موسی عليه السلام وهي عصايا زمون کتابونو کې د نحوي او د معنی راځي چې په سوال د سائل کې او لفظ راغې نو په جواب کې د راوړلو ضرورت نشته. نو په کار سوا چې الله وي سدستا په لاس کې موسی نو په کار سوا. قال عصايا د هيون ضرورت نشته. ومن يبكي زار اونلي خصومت. دوباره يبكي ذکر نک. موسی علیہ السلام وای هيا سوایا پکار سوا پس سوال د سائل کراغ لاس کی دسدی نو وایا عصایا د قوم ربا سوا اتوکو علیها تیک لگوم پا دی بانی لکو زمان زوف راغل دی نماز خلق تی یار وقتی نزا باج وقت کی سک مسئلی تا پوس کئی نو پا غلق تا تیکو لگوم خو پاگیم نکی بیا دیوال سر تکیاو لگوم کنی ارتاوی گم گورو طول قرآن خلاش شو. طول قرآن خلاش شو اتو کو تکیا لگوم پا حال دا مشی کی دتلو رات دو علیہا پا لختا و خوشو بیا را غرزوم پا دی بانی گڑو بیزو تا یعنی پانی خوشو بیا لختا روا چو ما پانو نا پانی ارتاوی شی نو ته پانی چرتاوی نو په دې کې به سوچ کوي چې ته د چا خفقان مخې ته را نشي ګورې ګډې او بیزی ساتي قربانې کوي اهوشو بها را غورځوم په دې پانی د ګډ بیزو لپاره ولی فیها مارب اخرى مال پر په دې کې هوای دی نورو معارف مانا جلالین ابن عباس پا حوائی جو سرکڑا کڑی دا اے اخران نورو مار راغے جو غربتے ہو باسما موزر سپیر آگے غربتے ہو باسما نو اس بدار خدا چروا چی فرعون لکھا اس یو تن دے غسرا پلو کنو فوج دے دے بسنگ مقابل کئی گوران چا سرد اللہ تعاونی داغه مقابله سوک نشی کوله گو که 50 ملکونه د دنیا راشی او چا سره چې د الله امدادی او هیڅ شی وس خپلاس کې نشته ده د بغالب کیږي ګوره موسی علی السلام بغالب کیږي یو تن ده الته په لکونو فوجونه دي. امام غزالی په خوب کې موسیٰ علیہ السلام ولید او نبی علیہ السلام ولید خوب کی واقعات تھی تفاصیلو کی لیکلی دی. نو دا دوارا ای پا خوب کی ولید نو اگر دا خوب واقعات دا عجائب واقعات موسیٰ علیہ السلام تپوس کئی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا دا سوکتے ودا امام غزالی دے دا خوب واقع دا امام 505 کی دنیا نتل دا امام غزالی دا ہدایے نمخ کے امام رازی نمخ کے قرطبی نمخ کے بحر محیط والا آغی نمخ کے او حسن ابن منصور قاضی خان نمخ کے ابن جوزی نمخ کے دا شیخ سعدی نا مخ کے مولانا روم نا مخ کے 505 کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ وائی جے موسیٰ علیہ السلام تا پوسو کو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا چی دا خبر رشتیا دا چی تاویل دی علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل زما دا امت علماء پشان دا انبیاء دا بنی اسرائیل دی وی آو پشان دا انبیاء و دا بنی اسرائیل دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ته موسی علی السلام خبره کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم امام غزالی ته وکتل د خوب واقعا ده اعداسی غزالی ته وکتل. نو موسی علی السلام امام غزالی ته وی چې ستاسو ظلم ده. نو نو می واغسته یو څو پښت په مخه لاړ نبی علی السلام ته ناد لکم څو پښت په مخه نامه واغستلې. موسی علیہ السلام وته وی چې ما خو استاد نه تپوس د پښتونو نه کړي صرف استاد نوم می کړي دي ما خو نور تپوس نه کړي. نبی علیہ السلام وته غوګ دي. نو امام غزالی وی تان الله تپوس چې کړي او څنګه یې کړي و وما تلک بیمینک یا موسی ستا په لاس کې څه دی موسی. نو امام غزالی موسی علیہ السلام ته وی تانه ته پوس چې وکو وما تلک بیمینک یا موسی نو پکار تاله سوا عصایا پکار تاله سوا عصایا تمانه ته پوس ګنوم دې سده ما خپل د نوم سره نور سو وی او تا چې وی عصایا اتوکو علیها و هو شبها لغنمی ولی فیا معارب اخرى تا دا اضافه څنګه وکړه سبحان الله. نو مفسرین لیکي چې دا اضافه د شوق د وجه نه و. نو کله کله ظاهر د کلام نه کلام خلاف شي ظاهر تقاضا دادا چې حسایا دا نور مضمون ته ضرورت نشته یا موسی تا وسره چې دا نور مضمون اولګاو نو دا بستا شوق وکنه نو تا مانه تا پوشو که ما نور سو جوی داز ما شوقو دیتا علم وی دیتا علم وی دنیای علم بتا لکار رانه کی تاسی لگیا دا علم ازدکا. نو نبی علیہ السلام چه ہوئی زما دا امت علماء دا سی لکا انبیاء دا بنی اسرائیلو لکا انبیاء دا چا گور امام غزالی داد امام رازی نه ډیر مخکې تیر شوی دی دا د هدایت نه او د قاضی خان نه د دې ټولو بزرګانو نه ډیر مخکې تیر شوی دی امام غزالی. نو په خوب کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام او غزالی د ادب به لحاظ وکي ادب لحاظ به وکي ایان تا ګورا اتوکو علیها زپدی تا کیا لگوم پانی ری جوم پخفل اگنو بیزو او مال دی ماری بوخرا حوائج نورو. نو لختا سنت انبیاء دی دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لختا وا پدی کی بے شمار دینی دنیوی فوائد دی قرطبی کی رازی اور دارنگی پنورو تفاسیرو کی قالا القها الله اے موسی القها من یدک دا ورده دا من یدک د خپل لاس نه یا موسی د ټولو کې الف مکسوره راځي دا ورده لا امسا نسا فغمسا حیه مار شو تسعا منډه هولی حیا غمار ته وی چغټه تیز رواني اوړو کې وی ډیر تیز رواني ګلندې رواني دا وګور ځوان هغه نمار جوړ شو تسعا منډه وولي تسعا حال دې جمله فعلیه مضارعه مثبته چې حال واقعا شی وو بن راوړي نو تسعا کې وو نه دې راوړي. قالا لا فاكو اے موسیٰ ونی صدام سا ولا تخافو دین یری گم اوز دا ٹریننگ ولا ور کئی حکومت سپایانو لا ٹریننگ ور کئی ویرنگوٹیای پاس کلا نو پدی کی دا دوس طریقی اغاو تا خی خبر دا بدا ندا خدا دا اللہ دا رسول دین چی دے دیل پارا اونس محنتو کا نا نا پاتی شئے دی جی ازگار نیو اوزگار بشی کنا تب اوزگار شی انشاءاللہ. اللہ اوے انی صدام سا یرے گما اس دا فرعون مخ کی کدے پخپلتی نو یری گی نو مخ کی والا ٹریننگ ورکا نو گاڑے ڈرون چیز دا کئی نو خرین بار په خوشی زیکی زکیست او تولگید نقصان نده او بازار که بس او خراب که نو ترننگ بلور که ڈرائیورنگ سکول و تا وی درسی الفاظ اونی صدا و تا ولا تقف یریگم منگ بداو گردو سیرت هل اولان تولو کلی فی مقصوره ده فن بدیعو ده سیرت سمانه ده ابن عباس وی سورت هل اولا بیا بیم ساکما الاساکما کاند سیرت هل اولا امام بخاری مانا ده سیرت پا حالت سره کرده دا منصوب پا نزه ده حافظ سره ده سنعیدوها الى سیرت هل اولا دیتوی منصوب بنزل حافظ حرف جره تینا حضب کره ده ای زمان موسیٰ نزدی کا لاس اخپل اخپل گریوان تا اوزی باستا لاس بیزا تک سپین دا حال دے بغیر دبرگینا آیتن اخرى یہی آیتن اخرى دا بلا نقشوا نو آیتن اخرى منصوب ہوئے دا حال دے یعنی دا علامہ شوانستا پنو بود بانی لاری سڑے روان دے وحی و تاوشو زا فیرون سر مقابلہ کوا از دا حیران تیا خبر دا یو تن دے یو تبر دا روان دی پلاری نبی که او حقا چاہتے لیگی چی پلکونو دا غو فوج دے زا تا سر دا ما امداد دے تا دی نزدی وقت که او کتل پدی سگنی کال که چه ده سونه ملکونو خلق جمع شو زان تیسوی ده دی موجوده دور لحاظ سره پا کل عالم کی زان تیسوی آب بیتی کیا ہوا بس ده خبره شو آب بیتی کیا ہوا لاس نزدی کا یعنی سینی تا اوزی با بیزا لی نوریا کا چمنگتا تو خیو من آیاتن الکبرا نخبلا صدا غرق د فرعونانو ان نجات د بنی اسرائیلو آیات اخرى نو سورت مکی دے لی نوریا کا من آیاتن الکبرا بدر تا اشارہ دا بدر تا غر کې سړی بیا ته نبوتې ولور کذا فرعون ته د لکونو د هغه چې دی فوج دی از هغه سره مقابله وکړه بظاهر ګرانه ده دې ته تشجیعات وایي ښه لاړ شه فرعون ته انه طغا دی ډېر لوی سرکشه دی طغا د سرکشۍ تعبیر وکړه انا ربکم الاعلا ویزستازو رب ما اللوین یا ما علمت لکم من الہ غیری ما پنیز بلسوک الہ نیشتے زانتے الہ ہوئی یہ خدای چه خراب شیدائی نمونی خوا پندائی غٹی وی معلومی گی داسی قالا موسیٰ علیہ السلام آوری دونو چپ شو ٹریننگ نیشتے جو 15 سال بلگی ہے قالا موسیٰ علیہ السلام وی رب اشرح لی صدری انکار نیشتے اے زمان ربا زمان سینہ کھلاو کے چیز بیان حکمان ویسر لی امری حوفن علیہ ما بانی آسان کا تبلیغ در رسالتنو اللہ نا غوارا اللہ تجارا یو تندے ادے بزیوز دا فیرون سرو مقابلے کئی نو نبی علیہ السلام یو تندے پا مکہ کے اس با در ٹولی دنیا سرو مقابلے کئی ٹول بہتا ڈانگ ڈبلائی شی آسان کا مالا امر زمان یسر لی امرین وحلل عقدتا من لسانی کلاو کا غٹا دا جب زمان غٹا دا جب زمان دلتا مفسرین یا واقعا بیانی چه موسیٰ علیہ السلام و السلام دا فرعون جولائی کی و رکوالی کی دا گیرے والا اونی والا داسی داسی چا پیڑے والا رواد چولے کی گی بداسی ماشاءالله دا گن ولقد فتننا كفتونا دا از ما ایشونا نن دیزی که بیانی گی تا تا نجلات تاوی تور راولا دیو وجنا نو آغا تبار راغلا آغیوی شاها تا خورو که معصوم دی نپوی گی تی وجنی دستا پو دا پکی اوز دقی دی دده دلار سبا دی توت تخیجی دعوی دا خدای توب کرده سشه دی حرامی دیر خدا دا زنانه کور که دا بادشان و دی غطان و چی کنان داغی خبره منلی کیه گی داغی خبره منلی کیه گی پری خودا دی گورا تالی راولو یو تالی کی سکوراتی کی خودی و بل تالی کی جدینو سشه کی خود الملغلره سونا دا سیزونا نو اغس کوراتی پرخیگی نو دده خو فطرت د نبوت ته نو د بجای سکوراتی اغمل غرور دلاس کو جبرائیل وللاس آغار تک جاسی کجو اللاس جبتا دا تفاسیرو کی واقعا دا شیخ القرآن دا پنج پیر ساٹھ سال مخ کی پا درس کے ہوئی منگ وطن ناس تو ما خوب که موسی علیه السلام ولیده او نبی علیه السلام ولیده او ما چه قتل رو دا آغا زبان داسی چلیگی داسی چه سره هریانیگی زبان تا گورو ما نبی علیه السلام و موسی علیه السلام مخامختی خوب که زیین ما ماشاءالله نما موسی علیه السلام و نبی علیه السلام پا خپل بار بار پا خوب که لیده لیده شاید داغی وجه ندا خدای پاک دا سلسله را کرده دلوی زمانه تیره شو ما او قتل زهران شما تا داغا غزبان تاریان شما دا سی مزدار فصیح بیانی کهو تفاصیلو که دا واقعالی کلی دا ایزما ربا وحلو لغدتم من لسانی کلاو که غتاد جب زمان یفقهو قولی لأجل ان یفقهو قولی چه دو زمان پا خبر بانی پوشی دعای اکلا نو ته چې مسله د توحید بیانای سنت نبویه بیانای نو الله نبا سوال کوي او ګرځوا مالا وزیر من اهلی د اهل زمانه نو ته به خپل اهل خوښ کړ نه د الله خوښ داوا کورنۍ سړی خی او ګرځوا مالا وزیر وزیرن مفول اول دی هارون مفول ثانی دی اخی دیت عطفی بیان و اے چلتے چلتے نحوا چتنشی طالب ساہوا مضبوط کا پاغبانی عذری ملازما عذری زہری دمان ابن عباس سیب کردہ عذری زہری زمان لا مضبوط کا پرور بانی شریک کا دلا فی امری پکار زما کی آیا نبوت گنی پا درخواست سر ملاوی گی نمیلاوی گی او دا خبر دا اللہ خواہ خدا سیوان که نو سبیحا کا چه منگستا تزبیحات وایو کسیرا که نو سبیحا کا تسبیحا کسیرا منگ بتا یادو منگ با یادو تالا کسیرا یعنی ذکران کسیرا مفعول مطلق محذوف تے کثیرن دا صفت کا منگا تل یادو ذکرن کثیرن نو اللہ دیر یادو پا طریقی د نبی اے موسیٰ علیہ السلام وی اے اللہ تپ منگ بانی بصیری قال اللہ پاکو وی اے موسیٰ قد اوتی تا ستا سوال قبول شو غرق کی روان دے ناسا پا دا واقعا وشوا او تیتا ابن عباس مانا کئی او تیتا بیشکاتا تا ملاو دے سؤلکا سوالستا یا موسیٰ فشرح اللہ صدرہو ویسر امرہو وبسط لسانہو وجعل حارون لہو معینہ دا تفاصیلو کلی کی ستا سوال قبول شو او هارون ستا چې دے وزیر شو علاکه هارون علیہ السلام مشر دے موسی علیہ السلام کشر دے درې سالور کال فرق ته. ولقد مننا عليك مره اخرى ما پتا باندې احسان کړو بلزل. ابن عباس وی غیر هذا دین علاوه اذا وحينا اغينام اول دوس انعامات شروع شو 40 کې بیا بلنا دا په مخه تاورینن انعام اول چمنګا وه یو کلاستا مورتا ما یوها هغه چې وحی شوی وا ما یوها ما یلهم ابن عباس وای دته الهام وای الله پاک الهام وته کړو نو غیر انبیاء ته وحی ناراضی ما یوها ما یلهم ما یلهم ابن عباس سی وای دارنګ اوحینا اوحا ربک الى النخل دا سوره نحل کې تیر شو غبین مچای تا یعنی الله پوکړه دا سونه مخلوق دنیا ته راغل دی الله پاک دده د زندګۍ چل فطری د تخودلې دی دا خره دا مخره دا تل روا دی دا ناروا دی نو بیزه سریږي او دا پانی خوري تور پانی نه یریږي سریږي هغه نه خوري دا چاوته وای ماشتر سوک چاوته وای داسې وکړه اچا نه دی ویني ادب نه ادم چې د ټولې دنیا تعلیم حاصل کړي دی کوم علماء نه دی اخري لګیا دی نو موږ وایو دینی تعلیم وکړه ان شاء الله ګل بشین منګا وایو کلاستا والی دیتا یعنی الهام هغه چې شوه وو وګورځوا دا بچه فتابوت په صندوق کې نو فرعون د بنی اسرائیل او د بچو حکم کړیو پسرګاو یو وجلیو بیوقوف ستا په دې خطر لګا چې الله چانه کار اخلي ته تیاریږي ته څه پته ده دا دومره دی وویل دی ته وای د بیوقوفه نخا دنیا ټوله په دې مرض کې مبتلا ده چا وته ویلی د ابن عباس روایت به تر رسیدلې چاوته ویلیو ابن عباس روایت داسې دی ابن عباس وروسته پیدا دی چاوته ویلیو بن اسرائیلو کبه یو تن پیدا کیږي هغه بستا د حکومت لپاره خطر جوړیږي شروع شجاعت کی وجنی دس عقل دی کم دې بچی کی له وجنی بیا وته چاوي شاه دا چې ته وجنی نو دغه قبطیان نور چې هو خوزګار خوړله هغې پوه شي دا خدمت به په موږ راځي جنکۍ به ژوندی پرې خودي او هلکان به ماسومان چې بیا به ورته وجه باقاعده سړی مقرر و هغې لپاره چړه وڅخه وه کوم ځای کې مولود بچی پیدا کېده د بنی اسرائیلو کور کې بس به ذبح کړو دې ته عقلمند وایي ای توف لعنت تی وستا په دې عقل باندې الله اکبر ډېر وجلل بیا داسې وخت راغې چې یو کال به وجلل په یو کال کې به نه وجلل دا خپل قوانین جوړول اپکل ځان لیږیا دي چې جوړي نن ټوله دنیا باندې د مسلمان خپل اندازه دا اپکل ځان نس جوړوا دا الله د رسول خبره قطعا پکې نه وي سیخ پل اخوا خیی ملگرتیا جوڑا شوا قدرت کرشمو تا گورا چه پا کم کال بانی دے نو اجنی نو حضرت حرون علیہ السلام پیدا شو ناغو تا تسلیوا پا کم کال دغل وجنی بچول وجنی نو موسیٰ علیہ السلام پیدا شو چه پیدا شو نو والدی خیالو کچھ اس خوبے وجنی نو الله غیت القا وکړه فتنک فتونا دا بچی واخلا صندوق د لرګي جوړ کا پاغي کې واچوا او دغه صندوق دریاب ته وغورځوا الله زړه کې ولا واچول اوس په دغه کال باندې سمیره هم پیدا ده ماشاءالله مور واغست چې خلق راضی دل زبکی دین دا خدا یو سمستا کې دن نکی خود دیوال یو پسی وکو چې دغل ته مړ شي نو خبرې دومره ظلمونه فرعون کړی وو. نن په دنیا د فرعون نه زیات شته دی. د الله دین زده کا ګل بشي ګل بشي. وای هغه بچی هلته سمسته کې پرېښودو. الله پاک حکم ته ګوره. جبرائیل براته په دې ګوته باندې خپل گبین پای نور څه شی ادا به وتا خورولو. سبحان الله لوی شو سنډه تی نه جوړ شو. موسیٰ علیہ السلام صندوق تا او غرزاو صندوق دریاب کی او غرزاو نو دا موسیٰ علیہ السلام خور و مشرا غیتا اوی مورو قصی بصورت بیهی ان جنوبین و هم لاشون پیچیے پیچیے چل دا سی پا کنارا زا ادا سی او گورا نظر کی موسیٰ علیہ السلام دریاب تا غرزاو لے دے پا صندوق کی روان دے روان دے صندوق روان دے دی کے دا فرعون کم وینزی وی داغی کور کی سپاتی کی دل اگو بچے اولی دا صندوقی اولی دا رانیز دی کا وای غستا فرعون تے او رسو اوی کی دیشی دا اغا بچے چی تتن یارا کئی خزی دی خبری سکی کنا بس اگر جلاد راو بلا دا زبا کئی نو تبر راغلا آسیه بی بی دلوی اولیاء و نوا اللہ خواه دا شحال دا تم را دی وجل دی اگر چانه یار دا جو بکی تلی کر اخا خا خاستا خاستا خبر ضرور دا اس با اللہ سکی دا فرعون پکور که بی پالی دی آیانو آیتونو تا گورا منگا وحی اکلا مورستا تا آغا چی وحی کی گی الہام غرزوا دے بچلا پر صندوق کے فخز فیہ فل یم غرزوا دا صندوق لا پر دریاب کے یم حاغتا وی دیر ڈونگے او با غرزائی دلا الیم دا دریاب بساہل پکنارا بانے ہر شید خدای تابے دے یا اخوزو مجزوم آیا جواب دا امر مجزوم رازی غرزوا پتا بود کی یا اخوزو ہو بنوائے یا اخوزو دلونی سی ادو اللی زما دشمن او دشمن دا انجام بیداشی ادو وند یا اخوزو لپارا فائل دے ہو مفول بھی دا او بنی سی دلا دشمن زما وادو اللہ دشمن دا یعنی فرعون والقیتو علیکا ما اغرزو پتا بنی محبت زما نو دا محبت فتحی دا میم سرده نو چکل دے پیدا شو چاچی اولی دا محبت پیدا شو پیغمبران بی انتہا خیستهی کل من رعا کا حب کداد ابن عباس تفسیر دے سوک چی تالینی محبت بکی ولی تسنا علا عینی چستا پرو عرارو شوشی علا عینی رو برو زمان دا وقت نوشوا استمشی امتحان دویم فتننا کا فتونا دا اغد دویم انعام دے روانواستا خورو فتقولو اغیوی القصا قرآن لندی لندی خبری کئی دا تابوت او رسید ستا دا فرعون کورتا چانا یرا دا دا اغی کورتا لار اغی بیوز پالی اچا پیر وجنی اچا دا چانا یرا دا اغی پالن کئی دین غد بیو قوف سوکشتے فرعون دیر لوی بی حقوف او ناپو او انتیائی دا لارلا اگو بچے بیامو دن نی بوتا بچے پای ناخلی دا چا دا ہیچ چا پای ناخلی بچے دا خورد موسیٰ علیہ السلام و لارا دا سینکی پای ناخلی ناخلی تا سی چل دے نپوی گونو ایچا پای ناخلی جاڑی پے غاڑی د چا پے ناخلی حرمنا علیہ المراجع د دایانو پے پہ الله بن کړي و دې د تحریم تکوینی وایي نسکی نسکی به زمون یو زنانه علم کې دا شاید دغه پے واخلی دا سشته سو زمو خیال دې جو بشي نو خو مور دا کنه ان رادوه الیک وجعلوه من المرسلین منګه یعنی تا ته به راولی گو د موسی علیہ السلام والدې سره کې الله واچو رسول به وګرځو نو دا سی وای چې ویلاره ش کنه غزنانه راوالا چرای واستلا اغه جولای کې واغستم بای بچی پای اسکل دیر پا مزی سر بچی پای اسکل دیر پا مزی سر نو فرعون شکی شو ایدا اسگورا و فتن نا کفتون نا داز بایشو ندی ویدا پای چی اسکل دای چه تا مور نی جلاد را بلی زبا کئی نو دی تبر و تاوی شاها دا زنانا پاکا دا زکای پای واغستل آخا خا خا لکا دا اقل پا آخری پوڑای بانی اسو پرعون کا کا دنیا دین ڈکا دا اسو ماشتے دا ازمائش شو آیا خبر در کم علا من ها غصو یک پلوهو چه دا پالنا او کی استاسو دا بچی اللہ وی ما تا واپس کری والی دیتا چی یقیشی استرگی داغی عین مانس استعمالی گی نو تقر رہی ہوئی ولا تحزن استرگی غم جنی نشی بیا اللہ پاک وی اے موسیٰ تا قتل دن نفسو کو نو پتا پسی خلق راو لگی دا چی دے وجنو سورت طہا چی دے دا مکی دے نبی علیہ السلام تے واورولا تا قتل دا نفسو کو فنت جائنا کا دا درے منا ہم شو منگا تخن حس کرے دا غم نا ابن عباس ہوئی غم نمرات قوت دے غم نمرات قوت دے سدھ روان شو کم زیتا پا مخطو تو پشارو مدین تا ہو رسی دا نو دا مدین او دا مصر منز کے دیر لوی لار دا دا تو رزو مزل دے نو د مکه او مدینه په منځ کې هم د قمر مزل دی د نبی اسلام تواورو لا د صورت چې دی مکی دی وفتنا کا ما پتا ازمایشونه وکړو ازمایشونه اے موسی تا درنګ تیر کو سینینا ډیر کلونه په حال د مدین کې د سلورم نعمت شو بیا تر آلی پی یو اندازی یا موسیٰ ٹھولو کی علیف مقصور را گئی خواہ وستنا تو کا پینزم نعمت ما تا غرکلی لپر از دزان زان لس مطلب رسالت لپارا دا انتخاب دا جانب دا اللہ نکی گی اے موسیٰ لالشت و خوکاستا رو رو اخو کا عطف تے پا ضمیر متصل عطف نسائی کی گی سو پوری عائد پا منفصلی نہیں راوڑے نو انتا منفصل عائد راوڑو نو دا اخو کا واو سر عطف سائی شو لاد شاعت ستارو رو بے آیاتی زمان پا نخو موجزو ولا تنیا تسنیا دا لا تنیا مانا بخاری کئی لا تضعفا کمزوری کی گئے ما مسئلہ کی با کمزوری کی گئے نا فی ذکری مسئلہ بیانولو تا ذکر ہوئی ولا تنیا ولا تضعفا کمزوری کی گئے ما فی ذکری از حبا دوڑا لارش فرعون تا انہو توغا دے سرکش دے از حبا پدی کی تغلیب د حاضر پا غائب شو فن تا اشارت دا علم معانی نو هارون علیہ السلام خلا خبرو مانه ده او تاسو دوار الله چه او دو تن لیگی فرعون تا یا خدای پاکا د فرعون فلکونو فوج ده داغی موج ده الله اکبر ده بزی او سره مقابله کئی دی تا تشجیعات وی خواه لارشه دوارا فرعون تا ده سرکش ده تاسو دوارا دتاوه قول اللینا نرم خبره خو چپ کیگی بانا خبره براسای لینا نرم مفتی شفی رحمه اللہ لیکی چه ده فرعون نغت ظالم جابر سوکنو ادم موسی او هارون نغت حدیث وکنو لیکن دا الله حکم داده چې خبره به نرمه کړي دا نن سبا په فیسبوک په هیسبوک باندې په کم تر سره لګیایي سپکې ویل دا به د دین خدمت نه وي خبره مزدار دا تیش کې بیا راشي غنه نقصان جوړیږي نرمه خبره الدین یسرون دین یسر دی زو یسرین دی یسران ولا تعسران دو گورنران مقرر که بخاری کی رازی یو ابو موسیٰ شری ایو چی دینو معاذ ابن جبل دی دوالا گورنران کرده یمن تای اولی گل و یو بل سرنیز دی پاتی کی گئی چی تاسو دی یو بل خبر اخلای یسرون ولا تعسرون ادلتای ہوئی وایا فرعون تا وینا نرما داس الفاظ موایا چا غینا جنگ جوڑی گی شاید دے پند واخلی او یخشا یا ویری گی نو چی ویری گی دے با واپس شید انکار نا اقرار تا دا دوالو تا خود نوشوا نو دا اوی ولی اوی الله ته خوشک نیست الله ته پته ده چې دې نه مني دا په زعم د مخاطب سره په دې د سالم قران نه مخکې آیاتونه ما جمع کړ لفظ د او سالم قران نه می جمع کړ د تا واوري دو 147 د صفات کوم راځي قالا دی دوانوی ایز منگا ربا منگا یریگو ان یفروتا علینا چه دی باب منگ بانی سدیر دغاو کی نو زیاده باو کی اننا نخافو نمالوم شوا چه داس باب اللان دی یرا لکا دا یرا من ندا دی نسده خرابی گی نا اسباب اللان دی دقا تقاضات بشریت تا قالا دی دوروی موسیٰ و هارون ربنا یا ربنا منگ یریگو ان یفروتا لینا دی بتی جاوزو کی پا منگ بانی او ان یتغان جوش کی برایشی منگ با قتل کی زمان خبر بیلانی اوری دلی ان یتغان بالقتل دامانا ابن عباس سیب کری دا قال الله پاکوی میری گئی چه اللہ وی میری گئی جو خبر اخلاص شوا میری گئی زتاب سرائی ما اسمعو و آران اسمعو ما یقولو جلالین وی و آرا ما یفعلو دا جلالین کی وی دیچ سوی زاور ما دیچ سکی نزگور ما سبحان اللہ هر چا باندې خبر پا هر چا پوا هر چا ترسیدون کې یو ذات دا اللہ دے اللہ دلہ سوار کنا ویزائی نو انشاءاللہ دو بزی لار شاید تاسو دوارا دے فرعون تا تاسو دوارا ہوئے منگ رسولان در ربستایوں منگ سر بنی اسرائیل لے گا منگ سر بنی اسرائیل لے گا نو دا بنی اسرائیل و ملک دا غر نو دا دور لوی زمانه دا غلط شو لکتا پوسش صورت یوسف که چه دا بنی اسرائیل و خپل ملک خواغ ده نو دا موسیٰ علیہ السلام دا فرعون سر قضیه سنگ راغلا وی دا رونو زیاده او که دا یوسف علیہ السلام سر دا ملک نه بدر که لار مصر تا دا اشاری دی زمان نبی داستا قریش رونو دی قوم دی دو بستا د قتل منصوبه کوي څنګه دی یوسف علی السلام وکړه اقدا غد عروج سبب شو طالب پاره د عروج به سبب شي نو د نبی علی السلام قتل پروګرام چې شروع شو حکم راغی ځا مدینه ته روان شو التکار روان شو پردی کارونو کې بغوته نه وایي فاتحه دوړ لال شه فرعون تا وای دوړ موږ رسولان در ربستا یو اولیګه موږ سره بني اسرائيل ولا تعذبهم سزا مور کو دوتا فرعون ته وی قد جنا کا موږ ته تراغلیو پنا خامر ربک د جانب در ربستانا معجزه والسلام علی من تبع الهدى سبحان الله تولو کی علیفی مقصوره ده نند بجلی زه تنگ کړم خدای عالم څه مطلب سلام ده یعنی سلامت یا د عذاب نا پدارینو کې لمن تبال هدا چا چې د هدایت تابعداری وکړه هدایت ځان نه مو جوړوا هدایت هغه ده چې د جانب د الله نه په پیغمبرانو راغلي دي امن چین خوشحالي او بایچارگی الفت مینا د الله په خبرو کې ده انا قد وحی الینا فرعون ته داسې وایا موږ ته وحی شوي ده ان العذاب علی من کذب وتولا عذاب نه مراد عذاب دائمه ده ابن عباس تفسیر کوي عذاب دائم د جانب د الله نه پاغه چا ده کذب و تولا ټول کلیفه مقصوره ده کذب ابن عباس وې د توحید و تولا ابن عباس وې د ایمان نه مخې واړو د ایمان نه لړ شده پوکا القصه موسی علی السلام لاړ اور رسید القصه فرعون تا تلخین کئی اوس د فرعون په لوکونو فوج دی دا غلاس کی حکومت ته لیکن مجال سده چې د تسوی زکه هر صد الله په قبضه او قدرت کې دی قال فرعون وی فمن ربكما يا موسى ټول کلی په مقصوره ده فن بدیع ته چې رب ته بلی نو فرعون وی رب خزیما اے دومره تا اندازه ولګه وی رب خزیما رب خزیما زه پالنه دی خلکو کوما ګوره چې خرابی گی داسې خرابی گی فرعون وی ستاسو دار رب سوک ده اے موسا قالا دلیل اقلی دری مخی تیر شو دا سلورم ده قالا موسیٰ علیہ السلام وی ربنا الذی زمن رب آغا بادشاہ دے آتا کل شین خلقہو ہر شیطے شکل صورت ورکڑے دے سمہ حدا دیوتا ہدایت کردے مانا عام مراد دا سن مخلوق پیدا کردے اغیتے دے خوراک سکاک ادا پاتی کے دو زندگی فطری تا دغا خود لے دے دا پرندگانو تا وګورا جالی جوړی اگے چی او بچی پالی سراوڑی والا خلی کیو تا چی نو اگے سکول کم یو ماسٹر سو کو کمرہ کما وا چی دوال تا چلی زدک دیتا ہدایت عام وای منع عام هر شے پیدا ک خلقہون مراد شکل دا غدے هر پرنده جانور داغي خپل شکل دی بدل نه دی د بنی آدم خپل شکل دی ور اکړه هر شي تا خلقو شکله صورته سمهدا هو اګه زمیر حذف کولی زکالی په مقصوره دی نو حدا کې فرق راځي نو حدا هو اګه زمیر محذوف شو منع مرادا یعنی تعلیم و تورک دا اکل دا شرب کم ولا جائز دے منع نہ دے اقب خری اقب اسکی بل تخل نورلی دیتا فطری ہدایت وائی هر مخلوق باندې غور فکر وکا داغ زندگی بود و باش ګرځیدو را ګرځیدو خوراک کاک سے چکئی تب حیران شی اعطوا کل شین خلقه ثم هدا دام خبری وکړه موسی علیہ السلام قالا فرعون وی سحال دے دمخنو پیڑو مطلب اداو دیکھو انتہائی بیدین انسانو بدترین کافرو ودا مخکنه پیڑی سنگ دی نگی دیکی موسیٰ علیہ السلام غلطاو چی دے باو یا دا سی خراب دی دا سی خراب دی دا سی خراب دی نو دے باو تا اشاراو کستا سو مشران تا داوی پاسے وی کٹو تا کول کرو غربول کرو انبیاؤ تا اللہ پاک زلکی اچھئی سحال دے دمخکنو پیڑو زکدہ تچ بیانے دا خواہ اوز خنو قالا دلیل اقلی پنزم او الموسیٰ علیہ السلام داغی علم زمارب سخدے پا کتاب کے لکدا ہوئی سو نوی ولی کچھ سے وینے وینو دی فرعون دا خلق پاسا پاسے ہو پسی وستاس مشران تیدا ہوئی دیتا تا چلو خو چھ دخلین خبر او باسی کنا دیر پا حکمت سران دلیل اقلی پنزم او موسیٰ علیہ السلام علم دو قرون اولا ها زمیر قرون اولا تراجی دے زمیر دو مؤنث و تراجی کو جمع پتاویل دو جماعتون سر مفرد مؤنث گرزی علم دو قرون اولا زما رب سخدے پا کتاب کے لا یذل ربی ولا ینسا ٹھولو کی علیفی مقصورہ دے فنی بدیع لا یذل گمرائی مانا مکوا ضل الماء في اللبن يعني غابا نو لا يذل لا يغيب دار ابن عباس تفسير شو لا يذل لا يغيب ربي يعني عن ربي لا يذل لا يغيب ربي عن ربي على علم ربي زماد رب ده علم ناس شيء پنا صفات الله ده ولا ينسى يعني ولا ينسى ربي زما رب يري جنا دليل يقليش بغم ها غال لا چتا سول ازم کا بيچونا هو گر زولا سالم دنیا مخلوق لگا دے سکری سریبی سکئی سڑے ہریانی گی دادا اللہ پاک دسترخوان دے داش پگم دلیل اقلی شو ہاگا اللہ چتا سلیزم کا اگر زولا بھی چھوڑا وسلکا اللذی جعل لکم الارض مہدا اللذی سلک لکم وی چلو لا تاسولا پدزمکا کے وی چلو لی تاسولا پدزمکا کے اسو بولن لاری ہر زیکی لار دا ہر زیکی لار دا سو بولن لاری حاغا اللہ چی ورئی دا اسمان ناما ان اوبو برن اوبرا جی وریا جی نا دا وریا جی لپاس چی تو گوری مشین دے اگر از کراچی نمگ رات لو دا ملک ٹول دا سی دے باران وری گی لاندی وری ازی دی غرونا من برن را روان یو برشین دے کت وری گی مشین دے اللہ اکبر برگورو اسمان سپین دے وانزلا ورئی دا اسمان ناو بو او باسی فاخرجنا نو انزلا فاخرجنا علم معنی التفات شو د غائبنا متکلم تا اسلوب بدل شو نو علم معنی با ازدکی انزلا غائب دے جعلا غائب دے لا یذلو غائب دے ولا ینسا غائب دے دلتا فاخرجنا واحد متکلم دے جمع متکلم دے منگو باسو بیہی پبارانا ازواجن جوڑا جوڑا من نباتن دگیانا شتا مختلف ہدایا فت القدیر شامی گورے مسائل شتا رازی اغباب سرا نور عام مسائل کلو دا دلیل اقلی وم دے خرائی تانسو وروانامکم ڈنگر سر ہوئی دا سالم دنیا بانے دا ڈنگر سریگی اللہ والا ورشو پیدا کری دا دن کرایا ناخلی ادے خدای له شریک پیدا کئی د نبی طریقه پسند نه ده ځان ته مسلمان وای ځان ته مسلمان وای خرایب د دینا وراونا مکن ڈنگر سره وای پدی کی نخی دی لول النها لفرد اول النها نها جمد نهی ادا دا نخی دی لفرد اقل مندو نو فرعون ته بیا کلا وای خا اس باندې نه پوهیږي الله حکومت ورکی داس خلق له ورکی خا د دې عظمت نشته د خدای دلبر کې منها دلیل عقلی دی بل یعنی اتم د زبکه نه ما پیدا کړی پدې کې به واپس کوم او دغه زمکه نه نخرجو گنتارتن اخرى زبدین او باسم تاسو تارتن اخرى مرتن اخرى دا بنی ادم په خلقت کې یعنی کم خاور دا پاغه خاور کې دا حصہ هم شته چې د با فلانکی زګي دفن کیږي دا د بنی ادم نه پټه ده ها دا د چا بدن دې د نه پټه ده نبی علیہ السلام وی چې زما د ابو بکر او عمر خاور یو ده واه واه واه واه زما د ابو بکر او عمر خاور یو ده نو گنبت حضرات لاړ شي نو پاغي کې د نبی علیہ السلام سره ابو بکر عمر په یو قبرستان په یو قبر کې دي یعنی په یو کمره کې دي نبی خلینا چې او خطلای کې 3 5 نشته ده نن د نبی خبره مسلمان نه د خوخه کړي کافر سره بس کوي دا دلیل عقلی اتم شو 110 کې به بیا راځي دزم کنا ما پیدا کړی اي پدې کې به واپس کما د دزم کنا بیا به واسما هر کال ته ګوري تیغونه زرغونیږي هر کال ګوري بیا دینه ولی شم ګوري د بنی ادم با د دې قبرونو نه پورته شي کم ځای کې دفن شوی دی هغه ځای نه به پورته شي ګو که د بدن خاورې شوی دی نری نری شوی دی د انبیاءو جثه محفوظ قیامت پورې خاور هغې ته څه نه وایي خاور د هغه جثې له نقصان نه رسوي الله دا عقلمن د بنی ادم بدن نری نری کی د ځان ته عقل مند وای بیا به تاسو باسم د دې ځمکې بل ځل ما او خود لغتا آیاتنا خپل نمونی کلها ټوله فکذبا و ابا ټولو کې لې په مقصوره ده د هغه صورت ته چې په حضرت عمر یعنی اثر وکړه مسلمان نو دینه مخ کې اجه دای واوری دو یو دم لار دن ویل اسلام خواتا وی اشهد والله اله الا الله نو پا قرآن مسلمانی گی خواه دا دی تعلیم ورکا دا چورلوا ما منگ خودلی وی دو تا نخی کلها طولی تاکید شو فکر زبا تکزیبی اوکو بی انها سهرون و آبا انکاری اوکو دو توحید دالانا اغه معجزي چې دلالت کوي په نبوت موسی عليه السلام یا اغه حجتونه چې دلالت کوي په توحید د الله دې بدبخت اغه نه انکار وکړو نو اغه خو یو بدبخت او نن دنیا د بدبختونه ډکه ده قال فرعون وی تمنګ تراغلې چې تمنګ له وبا سي زمنګ د زمکه نه په جادو سره یا موسی ټول کلیفې مقصوره ده ته په جادو مونږ وباسي دا داغه خبرې وکاږي نو دا وی خوږي خدای په نظر کې کاږي نو مونږ بار اولو تا تا به سحرن په جادو مثله په مثل دد او ګرځوا زمونږ استامن کې زاد وعده لا نخلفه مونږ به خلاف ځین کو دا زاد وعده نحنو مونږه ولا انت نت اتب ضمیر متصل نسی کیږي سو پر آیت په منفصل نیرا وړه نو نحنو منځ کرا وړو قران در نحوی قواعد سره برابر دی منګ با خلاف ورزی نه کو دې نحنو منگا ولا انتا نتو مکانن سوا دا مکانن سوا دا دی سمانا دا دا مکانن منصوب بنزل خافز دے ولا انتا فی مکانن سوا امام بخاری دا سوا مانا پا منصب سره کئی درمیان زی چه هر سو گوتا راشی قالا موسیٰ علیہ السلام و استاسو زیدوا دے یوم زینتی دا میلے رزدہ میلے رز عیدوها داغو کم دا جمع کے دو رزوا وی اقا مراد دا وان یوشر الناسو دوحا موعدکم یوم زینتی وان یوشر دا پی عطف کا یعنی موعدکم ان یوشر الناسو دوحا زید وادی داده چې خلق د گرمی ټیم کې جمع شي لکه د شپې نه ډیر د وخت کې دی شو دی نه وخت کې دی شي ستړي یعنی دنیا احتمالات اوس فرعون تبا اور لګي داغه خیال داده چې موږ به مناظره وکړو دا قدرت نه دی یا خدای پاک داغه فوج دی په لکونو لیکن د چا سره د الله امدادی اغل سو غرزول نشي په دې نږدې وخت کې ته پوښوین موعدکم زید وادی یوم زینت روز د جشن دا د اوس راز بوا او موعدکم ان یحشر الناس زحا چې خلق جمع شي په وخت د زحا کې فتولا وګرځیدو فرعون پښتانه وته پیراول وی واپس شو فرعون فجمع جمع کړو کید خپل اوس دا دغه مکرو کیده هو یعنی زا کیدن یعنی چې کوم سره کید کیده مکر فریب هغه راجا مکرو فجمع کیده هو یعنی زا کید جمع کړو ثم تا بیا راغې اتا یعنی موعد تا ابن عباس سے بوئی زید وعدی تا ٹھول راغلو وی اوزل چی دینو دا دہریانو دا امام اعظم مناظرہ وشوا دہریانوی خدای نیشتے دار سا پخ پل کی گی اسم دا ملکون ڈکتی دینا دستا دا ملکم ڈکتے ہیں دا بار چلا چی بار تعلیمو کن دے بار شی دا او یار شی نو دا شی و تا بلکل بدخ کاری گی ما بار چان تعلیم محاصل آوا نو دہریانو امام اعظم تا ہوئی چو خدای نیشتے دا سیدون پخپلا پیدا کی گی موقع پا موقع بانی دا گو دلائلو امام اعظم وی دا عرص خدای کئی او نه نه نه دا پخپل کیگی ماشاءاللہ وی مناظره کو اڈیر خدا کنن کتابو نبرارو بابا مناظره کو مناظره لیتیم مقرر که دهریان داغو ملگری راجب شو امام اعظم پاگتیم راونه رسید امام اعظم راونه رسید دہریان اووی دی امام سے ملگرتیا والا ہوتا چی گورا منگرالو دیرانا گیتا سو پوشوئی سو وقت تیر شو لا ناستی پدی که امام اعظم را غی رحمه اللہ ای گورا ٹیم دی بقر کرے و را نگلی وی تاسو خپکی گئے مکنا زس قیصہ دا تا کوم حالا اوکا وی زران لمنو تاستا پتا دا مزگی دریاب دے آو مونتا پتا دا وی زران لمن نو کشتے نیشتے بیڑے نیشتے لانچ نیشتے شناز نیشتے نو سنگ راشما وی آو تا رشتے آو وی بیا سوشو وی ما کتل آغا بوٹی پخپل پا عرقی گی پخپل عرقی گی بیا غین ناب سر تختی جوڑی گی زناستے ما انتظار بکوم کنه پخپل تختی جوړیږي پخپل میخونه راځي بازار ته سوق نزی او پخپل چې د نو سټکه کار کوي مستری کاکا نشته ده او پخپل ټکول کیږي پنا پخپل کټ کیږي زه ناشته می انتظار کینو ایثار ته اپ دیو شو وی بیا سو چنو وی بیڑای پا خپلا تیارا شوا انو چه تیارا شوا نو زاغی که کین استما بیا سو شو وی بیڑای بغیر ده منگین پا خپلا را پوری و تا ده درس خبره ده اغووی ده هریانو درس خبره ده ایمان شه و تاوی پا دیگی ستا سیشکال ده چه یو بیڑای تاسو تعجب کرنے دا سالم دنیا خو غٹا بیڑای دا دا پا خپل سنگا جوڑا شوا پا بوہی تلذی کفر لکا دیتا اقل مندی وائی ما شا اللہ من باراورو تا تا جادو جادوگر اوکر زوان زمان ستامنز کی زیدو آدے خلاف ورزی بنکو نتو نمنگا فی مکانن سوا منصوب بنزل خافز دے فی مکان سوا یعنی سوی منصف وستاسو دے دوا دے روز دا جشن دا چی خلق جمع شی روان شو فرعون جمع اکڑو کے دہو دو تنو نا سالم حکومت تنگ دے کے دہو زاکید زاکید یعنی چی جادوگر دی ہیلی دی سماتا بیازے دوا دے تا راغے موسیٰ علیہ السلام غوتاوی ویلکم رکشی لا تفترو علی اللہ کذبا پا اللہ دروغ موئی دروغ نمرات ابن عباس وی شرک تے پا اللہ دروغ موئی جادوگر رالو لوی دنیا وا سوکوی 300 سوکوی 400 سوکی بزرگونو سوک پلکونو وی اسرائیلی قسی دی منگ آغا وقت کی علتا نو خو جادوگر راغلو وَاِلَكُمْ کَمْ بَخْتِ اسْتَاسُ مُجْوَرَوِ پَالَا بَنِ دَرُوغ چِ شِرْكْ تَي فَيُسْحِتَكُمْ تَعْصُبَ حَلَاكِ پَعْزَابْ سَرَا امام بخاری دو يُسْحِتَ مَنَا پَ يُحْلِكَ سَرَكَي فَيُسْحِتَكُمْ يُحْلِكَكُمْ تَعْصُلَ بَحْلَاكِ پَعْزَابْ سَرَا وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَا نَا مُرَادَ شُعَغَ سُوْكْ چِ پَالَا اِ دَرُوغُوِ داد موسیٰ علیہ السلام تقریر دے 3700 سال مخ کے موسیٰ علیہ السلام اور نبی علیہ السلام منز کے 3300 کال فاصلہ دا تقریبا تاسو لبہانا کی پازا وقد خوابا من افترا نا مراد شواغ سڑے چپا اللہ دروغ ہوئی نسبت دا شریک اللہ تا کول دا پا اللہ دروغ ویل دی او اللہ نہ شریک چی پیدا کنو دا اللہ تا زیڑی اکڑی کنزلی اکڑی شتمنی ابن آدم تپدی پوشوی دادا پیغمبر الفاظ دی نو جادوگر پوشو چی دا جادوگر ندے دا جادوگر ندے اصر رو نجوا دامانا پتای مشورہ اکڑا بظاہری ہوئی چی داسی او داسی خو پتای مشورہ اکڑا دغه یو غرمی مسلمانان جنت تزیم فتنازو دو جنگو کو د خپل کار پاپس کې واسرو ان نجوا اقترب للناس حسابکم کې اثر النجوا راغې واپس الذین بزاوی وای چې دا بدل دے د اثرو ان نجوا نام دی اوے واسر نجوا پٹا مشورا اکڑلا چی دا ساہر ندے خازن کیوائی جلالین جواہر اسر ان نجوا چی دا خبری دا جادوگر ندے جادوگر پلی تھی مشرقی گندی نجسی ظاہرن و باتنا ادا خبری چی کئی دا پاک خلق تے قالو اوہل جادوگرو ان حازانی لساہرانی دا دوانا جادوگر دی یعنی دا فرعون مخ کے دا ہوئے نور اثر رو ان نجوان پتا مشورہ اکڑا چی دا خبری دا جادوگرو ندی بیایوی کدے غالب شی منگ بمنو دادو مشورہ کڑی وا قالو دی ہوئے دا دوانا جادوگر دی دو غواری چی تاسو لہو باسی یخرجان دے اخراج ندے تاسو باسی تاسو دزمکینا بی سحری ما پجادو اقبل سران ویزحبا بی طریقتکم المسلا ټولو کې الف مقصوره ده فن بدی فن بدی داغه صورت ته چې حضرت عمر مسلمان کا دا الفاظ لطافت و یذهب ابو زید دوانا به طریقتکم المسلا امام بخاری د طریقې نمرا دین غستل دی یعنی زیری کوم استاسو دین بروان کی اګور د فرعون دین دی یعنی زن نسی جو کردی اگه دین دی اگه قانون دی بابا زن نمو جوڑاوا دا مرگ نباد بستا مخی تراشی لری کئی دی اوڑی استاسو دین لران المسلا دا مسلا فعلا وزن دی لکا افعلو فعلا رازی دا مذکر لپر افعلو رازی دا مانس لپر فعلا رازی سغد تفزیل د مؤنث لپاره فعل راځي نو مصلا شو او مذکر لپاره امثل راځي امام بخاری تفسیر دغه سی کوي تاسو لبیای هغه طریقه ستاسو چې مصلا دا تانیس د امثل شو امام بخاری وایي ستاسو خپل دین یعنی د کفر او د شرک هر یو وایي زما د غوا غلان لوی ده فاجمعو کیدکم جمع خپل مکر بیارات لو کئی صفا منصوب ہوئے حال دے کامیاب شونن حق سڑے استانا چل پاسا شو دلیل کی قالو یا موسیٰ مفسرین قطبی روح المانی جواہر القرآن کی وی تعدبو مع موسیٰ دود موسیٰ علیہ السلام سنا ادب اختیار کن سنگا داغل لباسی واغستو داغل لباسی واغستو نن مسلمان د نبی لباس پرې خدا اده پردی لباس کې ملبوس دی ښکاری کې داسې ښکاری کې اوه ودا چا ودا په خپل ګلمه کوه د بلا نو ساحران جادوګر کافر او د موسی علی السلام لباس واغوستو اتعدبو مع موسی کان ذالک سبب ایمانهم ادب او کد موسی علیہ السلام سره دا سبب د ایمان شو دیو موسی ایمان تلخیا یعنی اختر ایمان تلخیا تخخکا یا تام سان غرزوان تلخیا لپاره مفعول محذوف ته تلخیا عساکا تام سان غرزوان یا منغا خپل امساگان غرزو تعذبوا مع موسی تل مفسرین وای نو ادین ټول ادب دی نن علما او پسې شوی دی نو داسې به د بی کوي چې هغه مثال نشته سبحان الله ځکه نن نصیب کیږي قال موسی علیه السلام بل القو تاسو خپل چې دې کرته وګرځوي القو تاسو نو تبوي او چې څو غرزه هغه کفر شرک ته سحر دی جادو دی بی دینی دا نو پیغمبر د بی دینی امر څنګه وکړ بابا د الله په امر داسې وشوا ولی چې هغه څو غرزه بیا موسی علیه السلام غرزه نو حقانیت به سرګن شي دا مطلب شو قال بل القوم موسی علیه السلام وی تاسو غرزوي فیضا حبالهم د دې سمانا شو عبارت کې حذف ته قال بل القوا فالقوا فاذا حبالهم اغور پلي امساغان هر ساي وغور زولي نصاب دا وغور ساي او دا غو امساغان عيسي يعني جمد عصا کا يخيل له خيال کي رازي موسى عليه السلام نا من سهرهم د سهر دا غنا ان تزا جمندي واي موسى عليه السلام حريان شو گبراہٹ راغے گورا ساحر بانی گبراہٹ نرازی زکا چی داغا کاتا چی دا دا دا دخپل جوڑا دا اس موسیٰ علیہ السلام خوف راغے دا خوف دا دی دلیل شو چی موسیٰ علیہ السلام جادوگر ندے جادوگر خپل جادو نه یریږي. مثنوی کې مولانا روم په یو سو صفحو ذکر کړ دی وای خدایا چې ته واورې کنه وا طالب حریان بشي. خیال کې راتلا چې دا د سحر د وجنا منډي وای. زمنګ تفاسیر وکړي کلي چې دا مسملیزم عملو ما تاسو ته وای هاروت ماروت قصه کې چې مسملیزم د سحر یو قسم دی هغه پستر ګوبانی اثر کوي. نن په دنیا کې چې بیکار کم پیران مرشدان دي نو هغه داسې کوي. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مختلف علاقوں سے علماء اور فاضلات نے اجازت حدیث کا مطالبہ کیا ہے. زان پوہ کا فاوجس فی نفسہ. اوجس مانا امام بخاری پہ ازمرا سرکئی پٹا محسوس کلا پا نفس کی یرا چا موسیٰ رستے کا دا فن بدی دی دل پر رستے کا کنی فائل دا فعل سر رازی او جسا موسیٰ او جسا بمانا ازمرا. امام بخاری وی رحمه اللہ راو اسلام موسیٰ علیہ السلام پا خپل نفس کی یرا. موسیٰ فائل دے داغی دا خیفتن دا د خوف نه دی دا یایی نه دی دا واوی دی. لیکن د واو نه مخکې چې کسره راغلا نو کسره یا واړي ذهبت الواو لکسره الخای. امام بخاری کتاب و تفسیر کې وایي نو چې واو لری ک په یې بدل ک ما قبل کسره اغه سره ولګی دا او جسا راوستا پا نفس کی یرا موسیٰ علیہ السلام. نمونگو تاوی یری گمان تہی اعلائی مبتدا خبر چی ماری فیغی کی حسری انکا انت لالا تہی اعلائی تو چتی بلغان نسالیم دنیا دا پلکونو دلت موسیٰ علیہ السلام یوازی دیتا پوکی دا برورو جوڑی گی خبرہ ماشاءاللہ. ما سر دلتا دا واقعات شوی دی مناظری پیخی شوی دی. او غرزو آغا چستا پا یمین کی دا تلقف نو لختو پا خیلاس کی گرزائی خان. او غرزو آغا چستا پا خیلاس کی دا تلقف جواب دا امر مجزوم وی نو تلقف ویا تلقفو موایا. او غرزوان چستا پا یمین کی دی تلقف نوڑے بکی را دن بکی ما سنعودو چسو جو کری دی حقیقت چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے خوشبو کبھی نہیں آتی کاغذ کے پھولوں سے. او غرزوان چستا پلاس کسی دی را او بن غاڑی حقا چی دو جو کر دی نوڑے بکی دو چیز جو کردی دا مکرد جادو کردے زمان نبی کامیاب بنیشی جادو کرو حیث و آتا طولو کلی فی مقصورہ دے خوان لپارا. حضرت عمر دی آیا تونو مسلمان کردے دے اللہ اکبر بیا داغا غدب دبا داغا حیبت اللہ اکبر. فولقی انساہرتو تشجیعات دی راتاو کردیشو جادو کر اگر سونام ساگانی وی منڈی والی دا سیخ کاری دی دا میس ملیزم عملو دا غو پستر گو بانی دا سیخ کاری دا حقیقت کی دا سی نوا. نو موسیٰ علیہ السلام چی سوکلا حقیقت کی دا سیوا او چی سجو کلیو اغا ماران ارادن نکلا جادوگر پوشو چی دا جادوگر نده فیرانوی دا جادوگر دی فیران پفل بدترین کافرو بدترین کافرو. راڑتاو کرلیشو مجھول سی غوایا السہرتو جادوگر سجدا پسیجدا ٹھولو ازمان ایمان پر رب دہارون او دمو سادے بلدے کی رازی رب العالمین. نو فرعون خیالو کچھ رب العالمین زیم اے دمرد قبیح انسانو چې ځان ته رب العالمین وی یا خدای په نو خیال دا چې زموږ ادمه وی رب موسی او هارون بل ځکه دا سي راځي فرعون وی تاسو ایمان راوړو په دو په خوازما دې اجازه نه ته ته وګوره د مونږی چنګډړیا استا اجازه ته وګوره الله چې سمې داسې سمې انو دا موسی تاسو زموږ شر دې تاسو ته تعلیم د جادو را غړې دې زبا کټ کما تاسو لا شناخ په عدل بدل خلاف معنا بشل قران کول عدل بدل عزب تاسو پسولای وخی جوما چی خلقو گوری فی جزو این نخلی تا نحوی کتابونو کی ویل دی چی فی پو منا دا علا رازی نو دای مثال پیش کرده و علا جزو این نخلی علا مناسب شو فی راوڑا مطلب داده آغا برا دو کجور سو بی جوڑو لاغی کی بی سور کدا سی چی دا پلان که مجرم ده اتاسو با پوشی منکی کمیو اشد عذابن دے و ابقا اشد عذابن و ابقا عذابن عذابن رستشتا دے و فند بدیل پارا علیفی مقصورا راولی نو ابقا قالو جادو گرو مخی مشورا کلی و تسجی نمبر تین نونن میو که با بیارا زی اغا جادو گرو اوی منگا تا نغرکو فرعونا پا آغی چما تراغلی من تراغل دی بینات واللزی فترنا دا عطفو کان یعنی لنو سرکا علا ما جا انا لنو سرکا علا لذی فترنا سبحان اللہ دا ترکیب شو منگ تا نغرکو علا ما جا انا امنگا تا نغرکو علا لذی فترنا پا آغا اللہ چمنگا پیدا کریو نو عطف بدا سی کئی یا دا سی او آیا چی وو قسمیه دی وو قسمیه دی قسم پا غالا چی منگی پیدا کریو فق زمان تقاس دی خوخی اغاو کا دی یو غرمی مسلمانان جنت تروان دی سار چرات لی الکفر ها السحر ها الفجر ها دا هر تفسیر کشتے الکفر السحر الفجر او بیگانا دنیا نزی نیم رز راغلا پا کفر کے نیم راغلا پا اسلام کے روان دی جنتیان شہدہ برارا شہدہ برارا دا سبق دے غوکی دا صدق وقی اغا حکا ما انتا قازن یعنی قاضیون دے لکر رامین رامیون دے دیتا اسما محذوفت الاجاز وائی تبا فیصلہ کہے پا دی جون دی دنیا منگ ایمان را اوڑ دے پر اب زمان چھ منگ لبخنو کی خطایا نا شرک زمانگا غٹا خطا شرک دے یو دم پوشو وما کرہتنا علیہ لیغفر لنا خطایا نا لیغفر لنا ما کراتنا دا ترکیب وشو چه منگ تا بخنو کی داغی چه تا پا منگ اکرا کرده نو دا دا وقت بادشاو دیر لوی خرابو نو دی جادوگرو بانی اکرا کرده و رازای نو اغو تا پتا نو جوراغ للکنه بیا دا واقعا وشو اللہ سنگ پو کئی فیرون بانی اثر نکئی پا جادوگرو اثرو شو لیغفر لنا خطایانا لیغفر لنا ما کرهتنا دا ما کرهتنا دا مفول بهی دا من سیری چی جادو دے والله خیرون و ابقا دا جواب شو دو فرعون دا خبری لطالمون یونا اشد و عذاب و ابقا دا داگه جواب شو اغوی زبا دا حکم دا حکم وی والله خیر و ابقا الله غره دې درد شو لتعلمن الفارا خیر و ابقا اغوی ایونا شد و عذابن و ابقا عذابن ابقا پس عذابن محذوف شو زکالی فی مقصورا طولو کرا غلی دې شان داده چاچرات دو ربتا مجرمہ جواهر القرآن د قطبی په حواله سره وایي چې مجرمان نه مراد مشرکان دي غټ جرم چا چر دو کړه رب تا مجرم دل پر جهنم دي نب مری پای کې نب ژوند دي ژوند دي خوده خو ژوند دي ژوند هون دي چا چر دو کړه الله تا په حال د ایمان کې عمل کړ دي نیک دول پر درجات اولادی درجات اولادی جنتنا دو سیدو بہی کی بالان دے دونو داغینا نہرونا دیر بہی پائی کی ہمیشہ وجال ذالک جزا او من تزکا ٹولو کیلی فی مقصورہ دے فنی بدی خون کئی ساٹھ سال مخ کے مولانا ادریس کاندھلوی منگتا پہ درس دا بخاری کی ہوئی اچھا صاحب معنی سی کو نہ دا تفسیر واخلا معارف ادریسی وته وای مولانا ادریس په وخت لحاظ سره ډیر لوی عالم تیر شوی دی دنن سل کاله مخکې په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث شیخ التفسیر بیا داغه د استادانو استاد مولانا رسول خان صاحب رحم الله زمونږ د حدیث او استادو دغه عمر ډیر زیاتو 145 سال مخ کے پیدا ہو سبحان اللہ علماء بادشاہان دی دوسرا پیار ہو ساتا اچھا صاحب معانی سیکھو منگا وحی اکڑا موسیٰ علیہ السلام تا چے بوزا زما بندگان اسرا دشپیت لو توئی فضرب لهم طریقہ تمخ کے روان شاد دو پسے آن فاصل به عبادی زما بندگان بوزا فضرب لهم طریقا فضرب په معنی د فجعل دے او ګر زوان دولو پرلار په دریاب کې لکا اغام سانا ډیر کار واغستو دا چې جمع شو جادو کرتبونو لپارا دین مخ کې فرعون په خپل دلبار کې بزرګونو غټانو سره ناشته په خاص جشن سرا موسیٰ علیہ السلام اسپک گنا وی تا خپل سا موجزہ او خیال دیر خدا دیر خدا دیر زا خپل موجزہ با او خن جتو ہے نستا پا اجازت بکی گی چام سای غرز و لاغین اجدہا مار جوڑ شو آغا دلبار کی داغا آغا چی سونت دلباریان لویلی وزرات لویلی خلقو پا غد طول دستون او لگی دا یاری نا نری بول غٹ بول ٹول روان شو دے نبی شان سوگ مڑ شو سوگ بے ہوش شو سوگ مد ہوش شو بیا فرعون تا دا سے مخو گرزا ہو مشروع کا نا او چت زے کے ناس تو اے دا سے شو خلے واز اکڑا سنگا چے اغماران را دن اکڑا تاوار دا قیسہ ٹول ماران نو فرعون ته چې خلو دا څنګه نو د خیالو کو چې دا دنه د خلو دا زما زیده نو هیبت سره راغې موسی علی السلام ته اسنو بچایو اوس یاره موسی علی السلام بخندلی خاموش کېدلې وای وای دنه سلور سو دستونه تلیو دا خازن کشته سلور سو دستونه ابا چاشماری لی دی خو شاید پا دی وجبه چی داغا عمر سلور سوا کالاو اللہ اکبر اللہ اکبر سلور سوا دستونا پا غزه که خوب دیر خوشبوی را غلی سنت پا دیر زیاد لگی دلی سوک چی دام بیاو گستاخی کئی اللہ دا کارونا کئی یوزه کڑی دی دا کاری و سراو کئی بوزا زما بندگان او وان دوللار پا دریاب کی ایو بسا اوچا الفاظ دا قرآن کی سمرا سر دے دا خب مسلمان پریخے دے کافر سر دا مسلمان دا پریخے دے یا بسن امام بخاری مانا پا یا بسن سر کئی اوچ پری دا دریاب لا اوچا لا تخافو میریگا درکا دگیری دونا ولا تخشا میریگا دغرقی دونا لکا دی دغزی تا او رسی دل دریاب تا رسونا دفرون موج دے درکند مانا دا مخی د دریاب موج دے رستو د فرعون فوج دے بنی اسرائیل یا موسی انا لمدرکون ہم تو پکڑے گئے رستو دغ فوج دے مخی د دریاب موج دے موسی علیہ السلام وی کلا دا سندا ما سر زما رب دے ما سر زما رب دے بس ہمسائے چی روان چولے لنڈا ونی ہمسا یرا دی فرعون لے را چولے وینو بابا دا خوزباستا مشورہ دا کنا اغت اللہ دانو ولی دلے را چولے اسرائیلی قسمو کی وی چی موسیٰ علیہ السلام معصومو اوی لخت ایواغستا دی فرعون لے پا دی سر را چولے وا اسرائیلی قسمو کی دالی کل دی نو آغیر عدد قتل اکلا نو هغه تبرې چې وه آسیه بیبي د لوی اولیاو نه وه هغه وی شاه دا وړوکی معصوم دی زه خیر دی خیر دی څو ځله د قتل پروګرام جوړ شوی دی فتنناک فتونه دا معنا ده اولګېده په دو په فرعون سره د لښکر نه پټکه دیله یم یم بحری عمیق ته وایي چې د هغې پایاب نه معلومیږي پټک دولرا دریا من الیم دا فاعل کد غشیهم نو جاری مجرور حال واقع کیگی جاری مجرور نہ حال واقع کیگی حالانکہ دا حال تعلق دا فاعل یا دا مفعول به سر دے یا دا کلی ہما سر دا لک کفا باللہ وکیلا گورا جاری مجرور دی یعنی کف اللہ وکیلا دل تم دقہ سے دے فغشیهم الیم دا سی ہویا دا من راغه فغشیهم من الیم بحر عمیق ما غشیهم مختصر معنی که وی دا تفخیمی شان ده یعنی گیر که فرعون لا دریاب سنگه چه گیر که دا تفخیمی شان ده بنی اسرائیل دنشو دریاب تانو دی راغه دی پوشو خواه دی پوشو سرد دینا دس الفاظ وی اغا الفاظ سو اے خلق گورائی دریاب مانا سن پہبت کے دے زماد جلالنا آستاد جلالنا او دن نشانو پوشیو دا اوتی پوتی ویلی خواہ نور شورو شو ورستنا وکی گدا ما غشی ہم دیتا تفخیم شان وائی او گمراہ کو فرعون قوم لرا وما حدا الف مقصور دے وما هداهم یا ما هداهم یا بنی اسرائیل موجودہ بنی اسرائیل تا اللہ وائی اے بنی اسرائیل یعنی پس دے انجانا چی بچ شو دریاب نہ پار شو فرعون غرق شو دا حق و باطل فرق شو اے بنی اسرائیل اشکرو شکر ادا کئے ما بچ کئے دا عدو استا سنا ما تاو سروان دا اکلا دا جانب دا تور ایمن ما راولی گا پتا سبانی من حسلوان خرائی پاکی زاہا غان چی ما روزی را کڑی دا ولا تدغاو کفرانی نعمت مکاوائی ولا تدغاو کفران دا منام بیهی مکاوائی دا منا جلالین کڑی دا نو پری بوزی پا تاسو بانی یحلو دا حلال نده یحلو دا حلول نده فیحلو کز بشی پا تاسو غضب زما اچھا بانی چه زما غضب پریوت فقد ہوا تولو کلی فی مقصور ده دا ہوا مانا ابن عباس پا حلقہ سر کرده بازو مانا دا ہوا پا سقطا فی النار سر کرده جلالین چه تا گوری تا تا بدغسی وی زغفارم اغا چال پارا چه توبه وخ کلام ایمان راوڑا عمل صالحه وکو سمحتدا نو چه توبه وخ کلا ایمان راوڑا عمل صالحه وکو سمحتدا دا غنرسو هدایت بیا بلچ شده دا یتونه اغرز ماتا استا جمع کریو پا صورت یونس کے چه سمحتدا یعنی سمستقاما سمحتدا سمستقاما دا ابن عباس جلالین مانا دا سکی بیزاوی موسیٰ علیہ السلام روان دے قوم نمخ کی شو تور تزی فرعون غرق شو د حق او باطل فرق شو. اوس قوم لا کتاب پکار دے نو تورات راولے گا, تورات راولے گا. داستاسو دغه دے انصاف تے الله قران راولے گا, حدیث دا استاسو انصاف تے. نن مسلمان اغه انصاف د خپلاندې او مخ اوس د تسوی بس پریګیدم سبا کوي وسره دار چا خپل نصیبه دا زغفارم داغه چاله پاره چې توبه هو خلا ایمان راوړو عمل صالح حکم عمل صالح د نبی تابعداري ته وي د بل چانا سما تدا پدی باندې صورت یونس 19 آیات لیکا نو دا سما استقامه التما راوخ کې وتا شوتا اچا فتلوارې کړې د قوم نا یا موسی ود کر روان دي ما پسې ز د شوق د وجن مخ کې شما الله شوق د وجن نو شوق د وجن هم مخ کې شو هو الته سميري نور څه شوق پیدا کړ نو په کار دا و چې دای مخ کې کړې او پسې راتلې لکه لوط علی السلام ته الله وې دوب مخ کې کا او پسې ځان ما تلوار وکړه ستا په طرف باندې ربا لترزا چې ترزا شي الله پاک ونا وکړه ستا قوم ما فتنه کې چولې دي فتنا قومک یعنی احتبرناهم ما په امتحان کې چول دي په قول د سامیری پستانا گمراه کړ دی هغه سامیری د منافقو د دنوم هما موسی ابن ظفر موسی ابن ظفر نو موسی علیہ السلام پالنا چا کړی و فرعون کړی و چانه یره واغه په پلو پالو لکه په دې باندې غور کوا ته به حق اریان شي د چا قتل پروګرام کوي هغه دغه کور کې پاللې کیږي ادم موسی ابن ظفر د دې پالنه وای جبرائیل کړی و جبرائیل با ولا پګوتا سراوړل خوراک لا به سټول وته ځي سنداتي جوړ شو ستینا دا د الله بخشش ته چې سګيږي اذل مر اولم يخلق سعيدا تحيرت وقول مربيه وخاب المؤملون کله چې یو بني ادم طبعا د هدایت قابل نه نو عقول حیران دي پالون کیتا فموسی الذی رباه جبرئیل کافر فموسی الذی رباه جبرئیل کافر وموسی الذی رباه فرعون مرسل داشه دروح المانی کی راضی هغه موسی چې دغه پالن جبرئیل کړه هغه کافر شو سامیره و موسی الذی رباه فرعون مرسلون هغه موسی چې فرعون دغه پالنه وکړه هغه رسول ګرځید پردیکار کې به ګوت نه وایې واپس شو موسی علیہ السلام قوم ته غضبانا آسفا ای زما قوم تاسو سره رب وعده نه وکړي وعده خیستا دین سو وعده بخی چې تاسو له کتاب را کومه آیا پتا تاسو دا موده وګدا شو موده د مفارقت زما یا تاسو اراده وکړه چې پتا تاسو پریوزی غضب در رب زما غضب یحی الله حلول غضب په عبادت د سخی سره من ربکم تاسو خلاف ورزی وکړه زما د وعده دی وې من خلاف ورزی نه دا کړی ستاسو د وعده به ملکنا بملکنا من قدرتنا و اختیارنا دا ټول تفاسیر وای زمنګ په اختیار نه وها امام بخاری د ملکنا معنا په امر نه سره کوي مونږ ستا خلاف ورزي په خپل امر سره نه دکړي ولکن حملنا مونږ تبار کړي شو یعنی اوزار د زینت د قوم موسی علی السلام چې لاو لخر سره روانيږي نو وی زمونږه داسې د ودونو جشن دی یو ځای کې امنګ ته اجازه ترا کا ډیر خدا فرعون داوا د خدای توپ کړدا دومره ته پته نشته چې او تپڼاو ښا دنیا تپڼګانو نه ډکا دا او موږ لسه کالی را کای کریم ته واغست دا چې زمنګ جشن دې دریاب ته ورسېدل الله حکم داو دا دریاب په دې لخت باندې دولس لاري جوړوم دولس لاري جوړی شوې دولس سبتو د بنی اسرائیلو د یعقوب علیه السلام دولس زامنو منګا خلاف ورزی نه دا کړي په خپل اختیار منګلا بار کړي شو اوزارن اسقالن من زینت القوم حلی کالی د قوم سوالی دی غیستی و بخاری کی رازی نفق زفنا ها مگا غو غرزول پهور کی قصه دادا چه موسیٰ علیہ السلام دریاب نا پوری شو بنی اسرائیل پوری شو دا سوائی چه دی سامیری چونکه جبریل امین لیدلی ہو بچپن کی خبر دا سوائی پیجنده سو ان سو نو داغه اس په کوم ځای کې چروانو لاندې ځای بشین شو ان له شان دوی د کې څه چل شته کوم سړی غرزی هغه مرزی هغه نه خوره واغسته کله چې بنی اسرائیل پوری شو فرعونان ټول غرق شو یعنی به تمامه ها اسو پاتې نه شو الله دا کارونه کوي نو چې پوری شو نو وی یا موسی مونږ له یو الهه وګرځاو انت د غوا عبادت کېده سامری پوه شو د دوی طبیعت داسې ده نو د خلکو طبیعت پسې بیا د دغه والا چې کنه سیاست والا چې ملګری ځان له جوړي نو بیا غیله چل راځي ماهرې د خوره یې خو بیا دا کالی ټولې را جمع کړو او د سخی کاله به جوړ کړو ماهرو دا ټول هغه کې وګرځاو او بیا دا خوره واغستره هغه کې وګرځولا ناګه د سخی شکل جوړ شو قالب او رنگای کولا ودا ستاسو الہ دې موسی تور کې لټه خطا شوه د چراغ زمون ته بيدری وکړي د دومره تبان حرام ويو دا دنیا ټول د داسي خلکو نه فل ډکا دا ارچا پسې مزه منګا او غرزول دا پاغا قلب کې دارنګ او غرزول سامری وای وخت دول پر اجلن سخ جسدن جوسی والا له خوار دا غټرنګ کا وا د غوی پشان لا فقالو دی وې دا ستاسو الہ دې معبود دې دلم دو خټو لغنی او بداروی د دو طبیعت د ته معلوم شوو سیاسی سړی داسې خلک ګوري پاغه طبیعت خپل کار کوي دا ستاسو الہ دې الہ دې موسی فنسی الہه مفول معذوف ته اخت الرب بخاری کی رازی خپل رب اون پیجند وې دادې تلې دلته تور کی لټای غفلان هو موسی تلې دې تور کی لټای دادې آیا دو نګوري الله يرجو مخفف دې د موسی قلنا انه لا يرجو نو واپس کوي دا د دو معبود دو تا قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ند نفع مالک ته ند ضرر دې هارون عليه السلام وتمخ کې ویلو اي قوما تاسو پازمایش کې راغلی به په عبادت د دې سخین ستاسو رب رحمان دے ربکم اسم الرحمن خبر دے ستاسو رب رحمان دے تعریف دو دوار راغے دو مبتدا دو خبر پدی کی حسر راغے ستاسو رب مستحق دے عبادت هو الرحمن لا غیرو دا مضمون روح المانی بیانی ما پس روان شای په عبادت د دې سخی نه په عبادت د الله واتیو امری دی وی منګا میشه به یو په عبادت د دې سخی عاکفینا منجوران نن درګاونو کې منجوران ناشتي تر دې جواب شې مونږ ته موسی دا رجوع داغه غایه وګرځول نور منل نه موسی علیہ السلام راغه اواز د فتنی ولید اغه سو یی غصه کې راغه جلالیو هارون چا من کړلې خیال داو چې رد منکر دنه دې کړې رد منکر دنه دې کړې خیال داو چا من کړې چې دې ولید دلو دا گمراهانو ګمان داو چې د ال نه دی ویلې پیغمبران داسې نه الله تتبعنی دا اللہ زائدہ کا دا سی ہویا ظلو ما مناکا انت تتبعنی تانا فرمانی زمادہ مروکڑا موسیٰ علیہ السلام طبیعت نسختو خیالی وکو غزوبا للہ غصہ اللہ لپارکولا چه زمادی رور کار نده کرے اغوی ای زمادی مور زیان دادا مور پلا دوارو نو سکرو نو خود مور نمی رفق لپارا واقستا ای زمادی مور زیان منی سا گیر زمان گیره ولی نیولی وان موٹی سرا نو گیره موٹی ثابت شو نو گیره چه ده موٹی نه کمی دا گیره ندا ولا براسی په خلاسی ولا سر نیولې او غصې د وجنه ویزه یری دما چتا با جدای را اوسته وا په ما بیند بنی اسرائیل ولم ترقب قولی پوښ موسی علی السلام چې زما د رور قصور نه دی نه په دل می غیب او شوا ابن عباس وای دا سامری چې دا یو سړیو د اهل باجر نه سو خلکو او د د قوم چې هغه عبادت د غواګانو بکاو د د پزین کې هم ناشته و نو د غوا عبادت د له پسند خا خراب او طبیعت کې ماشاءالله د ابن کثیر کې راځي قتاده وې د سامری چې د په بنی اسرائیلو کې لوی سړیو د قبیله نه چاغې ته به سامره وي سبوي سامره لیکن دشمن د الله منافقی وکړلا یعنی پس دا دریاب پوری کې دونا چلته وکتل چې د سخی عبادت خلق کوي نو د خلکو مونږ لم داسې اوسخه د پوه شو د خلک زما په طبیعت دی ماشاءالله دا سامری چو د کرمانو فارسی کرمان سعید ابن جبیر داسی وای معرف کیوم راضی اسو کوئی داد هندوستان هندو د غوا عبادت د په طبیعت کې ناستو معرف کی د قرطبی حواله ور کړی دا سال دستا ایسا میری د دې سوکړو و ما ولید آغا چې دونو لیدلی امام راضی خمانا کړدا هغه وګړه قصه پرې دا ما ولید آغا چې دونو لیدلی فقبضت قبضه ما دک مټه دا اثر در رسولنا اثر د حافظ د فرس د رسول مو آیات تابو د اضافات راځي دا چې هو یا رسول مراد موسی علی السلام دی یعنی ما دنا پورا علم حاصل کړو ما دنا ما ثانوی پورا علم حاصل کړو قبضت قبضه من اثر رسول فنبذتها ما اغا اغرزو باید سره مرتد شي فنبذتها نبذو کتاب الله ورا زورهم او می غزلو وکذالک سولت نفسی ما تزما نفس داسی ہوئی لکه انجام خراب شی قال موسی علیہ السلام فذهب قریش استال په حیات دنیا کې دادا ان تقول لا مساس تبوی چې لا مساس ما تلاس مور لای کرونا وته وای کرونا وایرس پوزی تلاس مور لئی سزی تلاس مور لئی کرونا وایرس انت قولا اللہ مساس اتال پارا موعد دے وعددا لن تخلفا داغی خلاف ورزی بن کی گی تابانی برا زیوی اگور خپل معبود ته چې تپاغه مونږه وروي مونږ بدا اوسي زو بیا به مونږ اور زو دلاره په يم کې نن صفنه نذر ينه بخاري معنا کوي او به غرزو په يم کې نصفا الہ ساسو آغا اللہ دے چاگہ سر پر شرک نیشتے وسیان کل شین علما دا اللہ علم ہر شی طرح سیدل دے لفظ دا کل کل قرآن کے دیر زیر آغے دیبانی آیتونا معول سر کی جمع کرو کل استغراقی دا اللہ دا ذات سر دے لکداشو وسیان کل شین منصوب دے مفول دے دا علما منصوب دے او دا تمیز محول عن الفائل دے نتبا سنگا وائے وسعا علمه کل شئن علمه ما مرفوکو علما منصوبو نمرفوشو فائل شو وسعا علم ربی کل شئن دیت استغراق وی دارنگی منگ بیانو پتا خبر دا پخوانو ما تا ترا کردے اقبل دا طرف ذکر نو تفسیر دا ذکر پا قرآن سرا دا حاغ دے چی جمہور مفسرین دے تتل دی روح المانی حوالے سرا جواہر القرآن وائی قرآن تذکر وائی چاچی مخوارو دا دینا دے بوچت کی پرست قیامت بوج دے ربی پدغ بوج کے بد شدولا پرست قیامت بانی بوج پا غرز چی پوکلے شی پسویلے کے منگ بجمو کو مجرمان پدغ رزی زرقان شنسترگی بدی لگی زرقا شینسترگی بد بلگی خرسترگی عمیان بلزے کی رازی نحشرهم یوم القیامت علی وجوہم عمیان و بکمن و سما دا مداری تفسیر کردے راندہ کانا بکمن پٹے پٹے خبری بکی پاپس کے چمو خود رنگ ندے تیر کڑے پا دنیا کے مگر لس رزی یا پا قبر کے منگا خفوی گو پاغی چی دو بھائی دو کی چی کم امسل دے امسلهم نمراد اعدلهم قولا دے دا امام بخاری تفسیر کئی کم یو دیر پو دے پا اعتبار دلاری اقوائی تاسو درنگ ندے تیر کڑے مگر یومن لسنا یومن بلدے کی رازی عشیتا او زوحا دا ممخ کی جمع کریو زمان بی تن تپوس کئی نو تپوس غنو کڑے یعنی مراد دادے ازا سالو کا کچری تن تپوسو کا چی دنیا روانی گی دا غرونو بچر تزین و تاو ایدا بستا کور کی من کی گی دو امانت کنا احا اس پی پوشویم تانا تپوس کئی پو بارد غرونو او آیا ینسی فوان ربی نصفا دا دا سوال متحقق جواب ندے شخور قرآن جواہر کی وائی بلکہ دا دا متوقع جواب دے کچری تا پوسے ہوکا او آیا دل با ڈینڈپ کی زمان رب ڈینڈپ کول دا ڈینڈپ والا چرایشی اپا گندی لاغ گزار روا چی غا دا سی سپکا پا برزی تبوی دا وریز دا دا وریز طول غرون دی دا بر روان دی فیزر دو خدای قانونو مانا گل بشی اکن نمانی نو مرزی استادا خوبیا ببلی پریبک دیدی لا قاعا قاعا مانا خالی قاعا یعنو حلما و بخاری کی رازی لکیا میدانی اوبی پیل پاسا سب سفا مستوی امام بخاری سب سف مانا پا مستوی سر کردہ تب انمو میں پدے کے لوڑ جور پدہ غرزبان خلق بروان شی پدائی پسے دائی اسرافیل علیہ السلام دے یعنی اگر چے آوازو کی طول با پاگ پسے روانی جبرن لائے وجہ فیہا پائے کے کوگوالے بنی چپشی آوازونا خشعان پا مانا چپکے دوشو اللہ سواد لوجد حیبت رحماننا فلا تسمو نباوری اللہ ہمسا کشد خپو مخ کے لفظ تیر شو ماتا استووی چی طاہا کب ہمسا رازی کشد خپو التا خشد سنی دا کشد خپو بخاری کی امرازی پا دا غرز بانی نف بورن کی سفارش اچاتا مگر چاہتا چی رحمان اجازتو کن مشفو لہو یا شافع ورضی له رضا شوی د شفینا یاد مشفولونا قولا په اجازت سره به یې دا آیتونه ټول قرآن نامه مخکې جمع کړیو. یعلمو دلیل عقلی اخیری دی پوه دی پاغی چې د دو مخکې دی وروستو دی ادیهم آخرت خلفهم امور د دنیا ولا یحیطونا به علما احاطه به نشي کولې دو په اعتبار د علم. وعنت الوجوه عاجز بشی مخنا عنت پمانه د خزعت ته عنت پمانه د دنت ته وجوه الف لام عوض مضاف لنه ده یعنی وجوه د مشرکانو د هر چانا عاجز بشی وجوه مخنا د مشرکانو لپاره د غجندی بادشاه چ مدبر ده. وقد خاب من حمل الظلم نا مراد شو اغل سوکن چه ظلمی او چت کن. روح المانی او جلالین جواهر دو ظلمن مانا پا شرکن سرکی زکا لوی ظلم شرک تین نو چه سوک شرک بیانی کنا داری لوی بدبخت دین. چاچا عملو کو دنی کئی ده مومنوی جمله اسمی چه حال واقعشی وو براوڑی نو گرو ووی راوڑو د بنیری گے د ظلم نا ظلم نہ مراد زیادت د سیئات دے ولا ہضما کمید نیکو دمانہ امام بخاری کتاب و تفسیر کی کئی د بنیری گے د ظلم نا د اللہ دلبار کے ظلم نشتے ولا ہضما ہضم د حسنات مراد دے ولک پیسی د ہضم کڑے یعنی د حسنات کمے بن راضی دمانہ جلالین کردا دارنگی منگ نازل کرده دا قرآن عربی دی تکاف لپرد بیانی کمال وائی ما بیان کرده بده که وائید شاید دو بچی دا شرکنا یتقون فعل فاعل دی مفعول بهی محذوف تا یتقون شرکا جلالین کی مانا دغسی کئی لکزو ام خدای دی تعالی او یحدثو لهم یحدثو کی ضمیر قرآن تا راجے دے دا قرآن دول پیدا کی ذکر نصیحت نو قرآن نصیحت تے و کتیز دا کئی وگوتا ایک دی کینی چاہتا فتعال اللہ الملک الحق اچھتے اللہ بادشاہ پا حق بانی دسن اچھتے اما یقول المشرکون مشرکان چی سوائی شریکان جوڑی الملک الحق دعوت توحید شوا تلوار مکوا پا قرآن بانی زمان نبی پا قرآن دو قرآن تلوار مکوا پا خواد دینا چتا تا فیصله شید وحی نبی علیہ السلام بچی وحی شروع شوا نو بخاری کی رادی شوند بے خوزیدی وی بے جیر نشی نو اللہ وحی دا به نیری گی دا تقریر نکی گی پا سالیم دنیا ورده کی گی او پا سالیم دنیا یوزه کی گی ٹیپ کی گی زا تصوه آیا کنا نو اللہ تسگرانه دا دا غوخ که اعتراضونه و از دا اعتراضونه نیشتا ده خلقو بزین که کی ناستا تلوار مکم پا قرآن پا خواد فیصلینا یو قضا مزاری مجهول دا وحیهو دا غینای فایل ده لکه وحی پرشیوی نی نو تا سوای ما ماشاءاللہ یادی دا با هم وزرا وزرا اپوی دا با هم داخل کن من لی اس دا سی وقت راغل ده چی تسوای اغی سر سکی گی سر حریانی گی نوی نوی ایجادات بنی آدم جوڑ کرو او آیا ربی زدنی علما زما علم زیاد کے نو پی اسکول دیوال بانی لکی وی ربی زدنی علم علما علم لوی دولت وی نبیو تا اللہ وی ربی زدنی علما دتا او آیا دا تج دغل تسخی پدی که کم تکی دا نبی دے دا سی مکو سی با دا دروگو کاتی دی زن نمویا تشجیع اخیری منگا آد کلیو آدم علیہ السلام سر پخوا آغا ییر شو ولم نجد لہو از ما دا قص گنا تنو از ما الالخطیعت جلالین وی نو پا عیسیان کی قص شرط تے نو بلزے کی جرازی عصا آدم نو دا عصا صورتن شوا لکه ته په نهار د رمضان کې په یره روژه خورې نو صورت خو د عصیان دی که نه، په کې هغه نسیان دی. انبیان ګناهونونه پاک دي، څوک چې هغو ته نسبت د ګناهونو کوي هغه نه پاک دي. مونږ وې ملکو ته سجده وکړئ، په طرف د آدم سجده وکړه، ټولو ابلیس اونکړه ابا، دا د ټولو کافرو بابا ابا انکار وکړه. ویده زه غوره یم د دنه ها چې ځان ته وی غوره وکړه غنه یاره. نو ابلیس دا وینا وکړه، ځان نه څه قیاس دلیل جوړ کړ، نو د نس قطعی په مقابله کې قیاس فعلی ابلیس دی. الله دا وایي ته دا کوي، قیاس د مجتهد د نس قطعی مقابله کې نه وي. ائمه مجتهدین چې کوم قیاس کوي هغه ماهرین دي، خو به انتها ماهرین دي. مونږ وایي آدم دا ستا دشمن دی، ستا استاد ټبر، تاسو له ونو باسي د جنت نه فتشقا، مشقت کې بشي، تکلیف کې بشي، نو تیار ده ته ملاویږي. بیا به کری ریبې با ګوډ بکای، چن بکای، للون بکای، ګوډ بکای. دا چې کله بیا ته کور ته دانې راوړې، نو هلته غوبل بکای، دا دانې به بیا اجرن دته وړي، او بیا لرگی با هم پیدا کئی، والا تبای با هم پیدا کئی، کروڑا و سیزونا. ماشاءاللہ خلاص شد، تشقه دا مانا دا مشقت نده، دانا چی سبلا ماناو که خطاب شی، تال برا دا دا اللہ تجو عفیحا تبوگی کی گنا پا جنت کے، ولا تارا بربندی گی بنا. پا طول صورت کی فن بدی، یعنی علیف مقصور ده فن بدی. او انکا تال پردادا لا تزمعو تبات تگه که گنا پا جنت که، ولا تزحا انبا پتابانی دوب غرم لگی، وسوطوا چولادتا شیطان، اے آدم آیتا تا خبر ندر کن پیو بوٹی دا مشگیرائی، و ملکن مجرور ویا حل دلو که حل ملکن لا یبلا. دا ترکیب شو، چلتے چلتے نحوا چتنشی صحوا، و ملک لا یبلا، جملہ من حیث الجملہ داد نکری پا حکم کی، نملک نکرہ دا لا یبلا دا غی صفت صحیح شو. حل دلک علا ملک لا یبلا، دا سی بات چاہی چی زڑیگی بنا، نرو رو چلی و تاو خو خوا. اوی تی کم بوٹی نمانی کرے اللہ، وی آغا پوری وی دیتا گورم خواہ بابا دیتا گورم، خود دقا قسم بوٹی آغا پوری غرکی دے، نلال شاگا او خورا کنا. معلومی کی شیطان تا سپتا لگ لگ وا لگ لگ وا، نو آدم علیہ السلام تا دوکا ورکڑا، نو الله وای چې با ته مونږ کړی نو د دې ملګرتیا نه، یا الله د قسم کسته نوم واغسته، قسم هما انی لکما من الناسین، سوره عراف کې دی وای. نو زما خیال دا و چې ستا نوم به په دروغ سوک ناخلی، نو د آدم علیه السلام بچی نن ګور زما وروره ټول په دروغ قسم خوري، زما د قسم په خدای دا داسې نه ده. فاکلا دوارو خور من ها داغینا، نو ظاهر شغولا سواتو هما عبق پل، اشورو شو دوارا یخصفانی تپی، مفسرین مانا که یلزقانی تپی، علیه ما پخپل وجود پانی د جنت، اغا جامع ده نور وادرانا و لری شوتینا اغا بلشان لوا. وعسا آدم ربو فغوان، نافرمانی وکړه آدم در رب فغوا، خطا نشي. مفسرین وی عصا صورتن یا عصا فی زامل عباد، په زام د عبادو کې نافرمانی، میاش در رمضان دا تالیر شو ته خوري، دا زما پیشونګړي چې دي کنه ان د دو د بچپن هغه دغه ما ځان څخه لیکلی دي چې روجه ونیولا غرمه کې چې د پاملوک ما تکړه وی الغټ من الغټ ولو کان بشو سر املوک ته ټینګ نشوي دا ماده دي ټول لیکلی دي ها الله دا صورتن نافرمانی دا حقیقت کې نه دا حقیقت کې نافرمانی علی چې قصد دي نو په ګناه کې قصد شرط دی فغوا گمرای مانا مکوا زندگی تلخ شوا زندگی د مشقت شوا د مراد دا تیار ملاویگی طالب تلنگر ارشه تیار نو کنا شر اعلی نو بیا وکار خراب شي کنا بیا چون کو رب دلر فتاب علیه رجوی په وکړه وهدا الله هدایت وکړه ټولو کلیف مقصوره ده فنی بدی ده مدارک کی وای هدا اله الاعتذار والاستغفار یعنی داس وایا قال ربنا ظلمنا انفسنا الله وی کو شه دواړه من حد دینا جمعیا ټول بازی د بازو دشمنان کتا سره شی زمان طرفا هدن هدن دا منصوب نه دی او دا اسماء محذوفه الاعجاز دی هدن کتاب و رسول دا معنی ابن عباس کړی دا کتا سره شی زمان طرفا هدن کتاب و رسول نو چا چې تا بيداری وکړه زما د هدایت فلا يذل في الدنيا ولا يشقى في الاخره دا منت جلالین دی ابن عباس شو لا يذل په دنیا کې ولا يشقى په اخرت کې مشقت کې بنی تکلیف کې بنی چا چې مخونه زما د ذکر نه ذکر نمرات قران دی لکه مطلب دا دی چې دا الله لوی ذکر دا قران پاک دی ځکه په دې کې دا الله ذکر دی دا الله توحید دی هغه ذکر دی دل پر جون بشی تنگ عبد الله ابن جبیر وایي چې قناعت ختم شي هر وخت دنیا کې آرام دی هی دنیا هی دنیا هی دنیا هی دنیا هی دنیا هی دنیا دا د دنیا حتا نه یش به امری گنا نو دین سره تسلیم دے دین سره قناعت دے دین سره توکل دے فتکون حیاته طیبه دد حیات طیبه دے سره د ایرار نه حرص دے شوخ دے حسد دے بغض دے بخیلی دا دا کل مضمون مدارک لیکلے دے اصبا دل پورت دده معیشت با تنگ شی نو باز حدیثون نمعلومی گی چه عذاب قبر مراد ده نبی علیہ السلام وای دا دده قبر دغا دا دده ندست چاپی رشی دا پختای ولا نرائی نرائی کی یو بلکی ننوزی دا نبی علیہ السلام وای نا کردام و نشر و زبه پورتا کم پرست قیامت بانی آمان حضرت مجاہد وائی چه آمان امراد آماد حجت نده دی بانی بنی اسرائیل 72 پرون تیر شوه ده دا اگورا آمان تسنا رن دا حجت نام قالا دی بوای رب زمان احوال دا قیامت پسی غید مازی کمال تحقق نو دا اللہ دلبار کے مستقبل و ماضی وکی دا قاضی دا یو شیدین قالا دے بھوائی احوال دا قیامت پسی غید ماضی اے زمان ربا ولد پورتا کم آما اروند آما اروند روند سی شینا روند حجتنا دا مانا امام بخاری رحمه اللہ کردہ آما دا حجتنا وقد كنت بصيرا ما سو دنیا کې بي حساب دلیل نو مت پلان کې سه خود ليو نو هغه بم د غوای ته بم د غوای ما سو دنیا دلیل نو دا بني اسرائيل ته روانو آیت نمبر 72 ده په بنی اسرائیل کې ومن کان فی هذه اعما سوک چې په دې دنیا کې اعما ده د آخرت کې هم اعما ای نو عبد الله ابن مکتوم به اعما ای اقل خو نه منی او خو صحابی ده لہذا داسې وایا اعما د قران نه اعما د حق نه د آخرت کې اعما به د جنت او د نجات نه واذلوا سبیلا دلت سوای الله تا د پورته کړم اعما او زه خو بینا هما په دنیا کې بصیرن فی دنیا زه په دنیا کې بصیرم د من بخاری کړی دا اعما د حجت نه د من امام بخاری کړی دا لند الفاظ هغه ذکر کړي مفسرین وای دا اعما والے چیرون دی پورته کی دا به یو وخت پورې وی چې د الله خو خی بیا با داروندواله ختم شي احوال د قیامت بستر ګبانی ګوري مشاهده به کوي زکه چې بل ځای کې وی را المجرمون النار مجرمین به اور ویني نو چوند بیا به څنګه ویني روح المانی جواهر القرآن کې داسي وایي زخو بصیرو ما په دنیا کې زما دنیا دلایل یوم پاتې نشو ته شیطان خولیو شیطان څوک د پیرانو بنی ادمونه دارنګه تا تراغلی او زما یتنا فنسیتا نسیان وکذالک تنسا وکذالک الیوم تنسا نسیتا ترکتها نسیان سره ترک لازم دی نسیان سره ترک لازم دی کله لازم ذکر کی کله ملزوم ذکر کی نسیتها نن مسلمان د قران آیاتنا بالکل پریخی دی کافر پری دا مسلمان وکذالک الیوم تنسا تنسا تترکو تب پریخو دیشی دارنگی منگ بدلور کواغ چاہتا چه اسرافیو کو ایمان را نوڑو پایا تنو درب عذاب دا آخرت اشد و وحبقا دے آیا دو تا سوچ را نگے سونا منگا حالا کڑی دی پخوال دینا من القرونی پیڑای دا حرام و پیڑی بے خوڑی نن ټول دنیا پا حرام خورای کلی گیا دا دادا اللہ خبرا مسلمان ولی نمانی پاگی کی دے ددی حرامونا ادا د دنیا جمع کولو نه منی کیږي دیو جنا د دروغو کتابونه ګوري د رښتیاو کتابونه نه ګوري د اهلی شرک کتابونه هغه یو نوم دروغ النساء ده د بل نوم چې ده نو ګډ خطا ده بل کتاب نوم چې ده دروغ المعنی دروغ المعنی کتابونه دي ګڼ شی دي ها ملک ډک ده آیا دوله خیال را نغه هدایت را نغه سنما حلا کردی پخوال دونا قرون یمشون فی مساکنهم دو داغی مساکنو تزدیر زیادیان سمودیان قوم دلوت علیہ السلام پدی که نخی دی لیولین نوها اقل من دلو پارا قرآن سبق تے کنوے کلمہ چی سبقتی کردے در جانب در ابستانا یعنی پتا خیر دا عذاب سر دونا دا مانا جلالین کردہ کنوے کلمہ سبقتی کردے در جانب در ابستانا پتا خیر دا عذاب دا دونا یو وقت پوری توہا مکی دے نو نبی علیہ السلام مدینی تلان نو پس تا پدور لوگ راغ لگو کالا سپی بے خوڑل گدران بے خوڑل یو باو دسمای تا کی ناس نو بل بلری نسی کهو بل سوک مخ کی نشی جاتا لائن لات لائن لات دبا منده کلا لکس پی اقول بیو لہو سٹل لکم حسوم او دسمای تا ناسی سپی لات شی اقول لہو سٹی کلا والا غدو برو مو سٹی ولی اقول سرو من خطی کنه اللہ اکبر تا خدا او پی جند داسی شو لکانا لزاما کانا کی زمیر حلاکت تراجی کا لکانا حلاکم لزاما یعنی فی الدنیا لیکن ہر شیل وقت مقرر دے واجل مسمى دعتفك فكلمة باني نداسي ويا لولا كلمة لكان لزاما لولا اجل مسمى لكان لزاما دا عبارت اولگی صبر وکد دوب بدردو تسبيحات ويا سرد حمد ربنا فخواد خطو دنورنا دي كده سبا مزراغه فخواد غروب دنورنا پا دي كده مازي گر مزراغه ومن آلنا اللي دي كده ماسوطن مزراغه فسحب واطراف النهار اطراف منصوب ويا سبح اطراف النهار دا مفول شو اتسبيحات درب ويا دا تسميه دا كل پا اسم دا جد سر مجاز مرسل دي نو پا مز کی تسبيحات شتا دي و اطراف النهار پدی کی ظهر مغرب راغ روح المانی قرطبی جواہر القرآن دی تفاسیرو کی داسی وی لعلک ترزا تب رزا شی لعلک ترزا استر گی مو چتا و دوارا آغی تا چما نفور کرده پاغی جوڑا جوڑا غوتا زہرت الحیات دنیا زہرت منصوب دی عامل محذوف تے داسی او آیا جعلناها زهره الحياه الدنيا دا ټیپ ټاپ د دنیا دے نندے سبا ندے قبر ته چلاړي بیا بجاړي التبنی نه پناستې نه پولاړي چې مونږه دولا وازمایو رزق دربستان خیروم دے او قاده رزق دربستان خیروم دے رزق دربستان اب قاده همیشه دے امرو کا خپل حال تا پمانځ د پکې غټه خبره ده وو کالو ته ورسیږي بچی تا مزو خیا او بیا مطلب دا دے کدے سو ایستو تکیږي نو لوګون ټاکول کرو امرو کا حال تا پمانځ واستبر علیها پدې کلا کو درېګا مونږ تا نه غواړو رزق منگ تانا نگوارو رزق سمانا چه انترزو کا نفس کا چه زان لرزق ور کا منگ نگوارو ولی اہل کا ستا اہل لمنگ تانا نگوارو لکا داد تاتا نوائیو چه اہل لتر رزق ور کا منگ تاتا دا نوائیو چه زان لرزق تا پیدا کا نا نا نا دا طول اللہ پیدا کری دی نحنو نرزقو کا وَإِيَّاهُمْ نَتَدَ دِي اِحْتِمَامْ مَكَوَا ماشاءاللہ دا علماء پا سالم دنیا دا دن خزمات کئی دن رات سرویس کنا مرگ پوری دا دو رزق دا خزانی دا غیب نا اللہ انتظام کئی تو بہت حریان پاتشی دا انتظام اللہ کئی نحنو نرزقوکا والعاقبتو للتقوی عاقبت محمودہ د تقوا دے زان بچ کول زان بچ کول ماشاءاللہ دے لکی دو بچے اچے دا ولی دے د عقل پاخری پوڑے دے دو بچے اچے نو پخوا کمو نئے پیزار پخپو نہ کپڑا قیمتی ہوا نہ وس موٹر ہو نہ ٹیکٹر ہو نہ سکوٹر ہو نہ ٹرارے ہو نہ جاز ہو اس شے نہ ہو ادھر خاموش ہو روڑا بے خوال دور بشو غنو سارا اس شے بنو سیمٹو ڈوڑا شملو ساگ دا مخلوق سونا زیاد شو داغی خرچہ سمر زیاد شو بی حسابا ٹول خریز کی اللہ اوپے جانا پو قرآن نستاز رده ده دین روان نزویم کتره او گذری ده ارمان ای دستا ده عقیبت لپاره سیشه ده سامان قالو دی اوی منگتا نخوال نره که نخیوی ده نبی علیه السلام خواغا نخی دو نپی جندلی بیوقوف اصده نپی جنی آیا دو تا ندر اغلی بینا آغا چه پسحوفی اولا کیوان مفسرین وای مراد دین تورات انجیل دے کتب متقدمہ دی یعنی دا لویا نخدا چی نبی علیہ السلام دا غی خبر ورکا او چانے ازدکری نو چانے اوری دلیل نو دا دا نبی علیہ السلام دا نبوت قوی دلیل شو کچر زدول حالا کم پازاب من قبلی ہی لقالو دی بوای ربنا اے زمانگ ربا لولا ارسلت الینا رسولا. تاما ته رسول والے نو را لے گلے. پدی بانی سورت نساء 165 کا او قصص چرا مخ کی راضی نو آغا 47 سولی کا دی بوائی تا منگ تا ولی رسولو نلے گا چی منگ تا بیداری کنے ویستا دایا تنو من قبل ان نزل و نخزا پخواد رسوائی او دا شرمن دا گئینا تا منگ تا رسول را لے گلے وی منگ بدا سنو نو رسول را غی تا رسول وجی تا دا رسول دا وجلو اراد اوکڑا ویدا چا ویدا پخ بلا گیلا مکوا دبلا وکی دا گلا وکی دا گلا پو خوادا نزل و نخزا وما کننا معذبین حتی نبس رسولا زمان بیدو تو و یا کلن دا تنوین عوض دا مضافن لے نده هر یو زمانگا استاسونا متربسته تاسو زما انتظارو کئی زبستاسو انتظارو کم گورو چی خبر اس جوڑی گی. نو حضرت دا قتل پروگرام جوڑ کو صورت مکی دے حضرت مکیت نا مدینی تلار رابق یو زید دے چلار شی او بے گوری نال تلار دا مکی ترا کش نبی علیہ السلام دا شڑو نا دا سی چی او قتل آب دیده شستر گنه او خیروانی شوی چه مکه ده پریخیدو نو هر چه بان اخپل ملک کشمیر ده هم مکه بلشان لده ویزه دو او وقت کلم دیده که ده آیات را غیه این لذی فرضه علیک القرآن فرضه پر من دانزله ده کم بادشاه بتا قرآن راولی گل را دو کلامات سالما دی معاد تبتا واپس راولی سالما. نو اتک کال محنت شو پاتم کال مکہ فتح شوا ادی نور تے بڑے نکل اوزا برات من اللہ و رسولی سبحان اللہ سبحان اللہ. دا اتک کال او جہاد کرے ہو کرکٹ پکے نو جہاد ہی کرے ہو داستا تعلیم پکے نو دا قرآن حدیث تعلیم ہو مکہ فتح شو دار الاسلام گرزی دا دا تچی کم ترس کئی دا ترس نده علماء سرکی نا گل بشی زمان بی وایا کلن دیتا تنوین وای عوض دا مضافل لینا هر یا استاسو زمانگنا متربسته فتربسو فتربسو و نحنو نتربسو منگو منتظار کو دیکھو کیا ہوتا ہے آپ بیتی کیا ہوا فستعلمون پو بشے سوک دے اصحاب صراط السوی ومن اہتدا من اصحاب صراط السوی ومن اہتدا کم پہ ہدایت تے کم دنی غلاری دے کم دکگی لاری دے سپے پلاری روانی لکے کگدا دے وازنا ددا غٹبل چدا کنان داغی ہم لکے کگدا پا بازار کی کگدا پا طرف روان دی تبر مخ کی کردا سو قبضہ وارن چاہی کنان اغیم لکے کگدا او باقیدہ ارسخ کاری پر توب نیشتے قمیس نیشتے سادر نیشتے میرا جسم میری مرضی میرا تن. بابا دن امنا گل بشی کنی غل بشی دن امنا دادا اللہ دا طرف فراغ لے دے نن مسلمان دا دی قائل ندے پو بشی من اصحاب صراط سوی ومن احتدا کم پسا ملاری دے الحمدللہ قرآن پاک شو دیزے پوری ما ورسو بلا حیسا سمیو رحمان تاستو آورولا او ما بادشاہ ملیسی پخپل طرز بانی آلتا ختمو کو ما تیوی چا خیری سروتون بدلتا آورو دا زمان ڈیپٹی دا دا ڈیپٹی با نپریدو دکاندار دکان لزی لارکی ایساری گی نا چا سوک ایسارا ایوی تا کتا راشو دا ڈیپٹی دا بابا دا ڈپٹی اللہ نہ گولی دا زد دنیا اس کار نکو ما نکڑے دے تیار خوری ما ما تس ضرورت شی اللہ را کئی پا خواب ایوے دے کافر دے دے پسی مجھ نکی گی اس نوئی میں نتو شو یو کار اخپل قوم ذاتی یو وی دل وزر قم را کم دویم وی زد درم وی تاسو بیغم شای زد جوڑا شو پارام شوی و سڑی از زان دے پریشانے کیا چول دے ہائی سب کی ہائی زان دے ایسی پریشانہ کھڑے دے دا واورن گل بشی دا ختم شو منز کے لوگوں نے وقفہ بہو کو نبی آخری دو صورتوں نے بواورو دعا دا خیر کرے چی چا واوری دا اللہ دے دا غم دنیا آخرت خیستکی چاچ بل چاہتا ہوں رسو محفوظ کو اللہ دے دغ دنیا آخرت خیستہ کی اللہ فتنوں نے بچ کی اللہ پاک دا فساداتوں نے بچ کی اللہ دے دا بیماری لری کی اللہ دے رحم و کرم کی چا واغی دا اللہ دے داغی خوشحالی نصیب کی دا دنیا و دا آخر سہاجتوں نے اللہ دے پورا کی اللہ دے بے اولاد و تا اولاد ور کی او اللہ پاک دے بیمارو شفاؤں کی کاملہ عجلہ سکھ چمڑ دی اللہ دیاغو مغفرت نصیب کی زمان دی سول مولانا شریف صاحب چھے شیخ القرآن دے شیخ الحدیث دے داغا رو رو فات شوے دے اللہ دی مغفرت نصیب کی زمان داغا یوسف خان رو فات شوے دے اگلا دعا ہو کہ اللہ مغفرت نصیب کی داس ڈیر کسان وفات شوی دی داغی نامی ما تیادی ندی زمانگی عمر گرے دو دوبائی چی ڈیر مخلص ہو اگا وفات شوی دی ما سر بجر تعاون کرو اللہ دیو بخی چا دو دعا درخواست کردی اللہ دیو حجتنا پورا کی وصل اللہ تعالی علیہ وسلم او دس نوے کھائی